Radio 1. Umberto Tan. Ja, ooit begon ze zelf het mbo. Nu is ze daar leraar van het jaar. Lieke Brugman. Hoe zet zij zich in voor het belang van de mbo'ers? Maar nu is het NOS Journaal. Jan van der Putten. Het demissionaire kabinet is het eens met de harde conclusies uit het Afghanistan-rapport dat in Den Haag is gepresenteerd. Gisteren lekte het rapport over de chaotische evacuatie uit Kabul al uit. Het kabinet was totaal overvallen door de snelle machtsovername door de Taliban. De samenwerking tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie verliep stroef. De huidige minister van Buitenlandse Zaken, Bruin Slot, erkent dat het kabinet een collectieve inschattingsfout heeft gemaakt. De commissie heeft dus heel waardevol en zorgvuldig werk gedaan. Waarbij ze ook hebben aangegeven dat we een collectieve inschattingsfout hebben gemaakt. Dat we te laat hebben gereageerd. En ook dat we niet goed genoeg voorbereid waren. Dat zijn hele belangrijke conclusies die we ook onderschrijven. Het kabinet komt later met een uitgebreide reactie op het Afghanistan-rapport. Bij de ongeregeldheden gisteravond in Alkmaar, na afloop van AZ tegen Legia Warschau, is de veiligheidscoördinator van AZ mishandeld. Dat melden diverse bronnen aan de NOS. De politie zegt alleen dat er gisteravond iemand is mishandeld en dat hij naar het ziekenhuis is gebracht. Bij de ongeregeldheden werden twee spelers van de Poolse ploeg aangehouden. Vanuit de Poolse regering is kritisch gereageerd op de aanpak van de rellen in Alkmaar. Premier Morawiecki heeft premier Rutte erover aangesproken. Minister van Justitie Jesselgus wuift de kritiek uit Polen weg. De advocaten van Ridouan Taghi hebben de rechtbank gevraagd. Ze vinden dat het Marengo-proces met deze rechters niet verder kan. Taghi's verdediging wilde een commando laten komen als getuige, maar de rechtbank wijst dat af. Demissionair staatssecretaris Van den Burg vraagt provincies en gemeenten om 8400 extra opvangplekken voor asielzoekers. Die zijn nog dit jaar nodig, schrijft hij in een brief aan de commissarissen van de Koning en aan de gemeenten. Van den Burg vindt dat met name Zuid- en Noord-Holland en Noord-Brabant veel meer asielzoekers kunnen opvangen dan nu. Een man van 41 uit Breda zit al een maand vast na een dreigement op het Mediapark in Hilversum. Hij zou iemand hebben bedreigd bij het gebouw van BNNVARA en de NTR. Een weekblad Panorama schrijft dat de verdachte explosieven bij zich had. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar Narges Mohammadi voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran. Mohammadi zit nu in Iran in de cel. Ze is 5 keer veroordeeld tot in totaal 31 jaar en 154 zweepslagen. Het Nobelcomité in Oslo maakt het nieuws vandaag bekend. Mohammadi laat in een reactie weten op X dat ze hoopt dat het winnen van de Nobelprijs de demonstranten in Iran kracht geeft. De overwinning is nabij, schrijft ze. Voor het eerst zit Sparta-doelman Nick Olij bij de selectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman heeft hem opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Griekenland. Andries Noppert zit niet bij de selectie. De keeper van Heerenveen speelde op het afgelopen WK, maar is nu niet in vorm, zegt commentator Arman Afsaroglu. Olij krijgt nu dus de kans. Noppert zit niet bij de definitieve selectie, waarin toch ook wel een aantal andere zaken opvallen. Zo heeft het Nederlands elftal te maken met toch veel blessures. Zo ontbreken Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Cody Gakpo. En wordt het vooral voorin nog best wel puzzelen voor Ronald Koeman in aanloop naar die zeer belangrijke interlands tegen Frankrijk en Griekenland. En die wedstrijden zijn volgende week vrijdag en de maandag daarop. En het weer, op veel plaatsen droog en vrij zonnig. In het noorden bewolkt en wat regent. Het is 17 tot 21 graden. Morgen wat warmer, verder verandert er weinig. De ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste files staan op de wegen rond Rotterdam, in het zuiden van het land en bij Arnhem. Een paar files vallen op nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Waardenburg, 9 kilometer met een half uur vertraging. Door een kapotte auto zijn 2 rijstroken dicht. Half uur extra op de A4 Den Haag-Rotterdam voor de Keteltunnel door een stilgevallen vrachtwagen, maar de rijbaan is weer vrij. Bij Arnhem zijn problemen op de A12 in beide richtingen. De vangrail wordt bij Zevenaar met spoed gerepareerd. En dat zorgt voor file vanuit Utrecht tussen Arnhem-Noord en de afrit Beek nu 14 kilometer met 3 kwartier vertraging. De andere kant op, vanuit Oberhausen tussen de grens en Zevenaar 3 kilometer met daar een half uur oponthoud. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Verkeer vanuit Oberhausen kan het beste omrijden via Nijmegen. En de A15 vanuit Europoort is helemaal dicht bij knooppunt Vaanplein door een gekantelde bestelbus. De vertraging is daar een half uur. Omrijden kan via de noordkant van Rotterdam over de A4 en de A20. Eierkamp bestaat 95 jaar. Dat vieren we met voordeel voor jou in onze woonwinkels. Van merken als Montel, Auping, Trendhopper, Leolux, Artivor, Lindeloop, Zoenhey. Ja, zoveel voordeel past niet in een radiospot. Bel op eierkamp.nl. Hey maat, je moet wat regelen. Wat regelen? Maatregelen om energie te besparen in je bedrijf. Moet dat? Ja, en wel voor 1 december. Gaat het over mij? Daar kom je achter op deb.nl. Wat is deb? Duurzaam energie besparen. Voor ondernemers. Over wat er kan en wat moet. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Ga naar deb.nl. Een initiatief van MKB Nederland. Ontdek alle jubileumvoordeel in onze woonwinkels. Vier je thuis bij Eierkamp. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Regel het voor 1 december. Ga naar deb.nl. Vanavond. Indonesië roept. In 1947 komt Nederland in Indië met een politionele actie. Een ander woord voor oorlog. De brigade van mijn opa krijgt de opdracht Midden-Java te veroveren. En de vraag laat me niet los. Hoe dicht zit opa op Nederlandse oorlogsmisdaden? Vanavond 10:15, NPO 2. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman Keukens en Badkamers. Het vertrouwde Brugman-gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel €5500 op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. NPO Radio 1. Afro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ja, welkom weer bij Avro Tros hier op NPO Radio 1. Dit moet het weekend worden dat Max Verstappen voor de 3e keer wereldkampioen wordt. Morgen kan het al zover zijn in Qatar. Coureur en analist Guido van der Garde praat ons bij. Peter Heerschop vat de week uiteraard weer samen in zijn column Van Beter met Liefde. Moet je toch daar iets over zeggen, Peter? Of, Nee, ik zat even over Max Verstappen te denken. Omdat dan is er een discussie op social media of Max Verstappen een grotere sportman is dan Johan Cruijff bijvoorbeeld. Dat wordt dan... Je komt er niet uit. Want het heeft geen zin om dat te vergelijken. Maar dat is een heftige discussie. Nou, je zou kunnen zeggen, heeft hij de sport veranderd of niet? Max Verstappen en Johan Cruijff heeft dat in ieder geval wel gedaan. Jij zit in het kamp Cruijff. Nee. Nou, ik wel, hoor. We gaan er straks over verder praten. En hoe maakt Sir Paul McCartney een bekende Beatles-song als Eleanor Rigby en Back in the USSR? We komen erachter in een nieuwe podcast. Muziekjournalist Jean-Paul Hek heeft hem al gehoord. Maar nu eerst de leraar van het jaar. Radio. Tot 4 uur. Ja, het lerarentekort is nog steeds een gigantisch maatschappelijk probleem. Er staan nog altijd zo'n 10.000 vacatures open in de beroepsgroep. Hoog tijd om de opleiders van onze toekomstige maatschappijdragers in het zonnetje te zetten. Want bij een eervolle baan hoort een eervolle prijs. Lerares Lieke Brugman is gekozen tot mbo-docent van het jaar. Ze staat niet alleen voor de klas, maar zet zich ook in voor het belang van de mbo'er. Demissionair minister Marielle Paul had lovende woorden over voor Lieke. Als mbo-alumnus weet deze leraar als geen ander hoe een leraar een student in positieve zin, maar ook in negatieve zin kan beïnvloeden. En daarom zet deze leraar zich hier keihard voor in. Wat deze leraar uniek maakt, is de directe koppeling tussen het welzijn van studenten en van leraren. Dit brengt deze leraar op een overtuigende wijze naar voren. De leraar van het jaar voor de sector mbo is Lieke Brugman. Lieke Brugman, had je alle kinderen, alle leerlingen ooit uitgenodigd die je les hebt gegeven? Hoorde ik daarachter of niet? Nou, dat had ik wel heel graag gewild als ik die mogelijkheid had gehad. Maar ik heb vooral de studenten uitgenodigd die mij hebben aangedragen voor dit mooie ambassadeurschap. Dus gelukkig waren zij erbij en waren ook veel collega's van mij erbij. Wat hebben die studenten zelf tegen je gezegd waarom ze dat gedaan hebben? Ze hebben aangegeven dat ze mij hebben aangedragen omdat ze zich door mij echt gezien en gehoord voelen. Dat is ook echt iets wat ik heel erg belangrijk vind, om als docent zijnde je leerlingen echt goed te kennen. En om echt te weten wat er in hen speelt, zodat je op een professionele manier een mooie relatie met hen op kan bouwen. En dat komt natuurlijk ook altijd weer ten goede aan hun leerresultaten. Is dat iets wat je zelf hebt ondervonden als leerling, of hoe kom je aan die wijsheid? Nou, ik ben zelf inderdaad ook leerling geweest op het mbo. Ik heb zelf de opleiding pedagogisch werk gedaan. En ik vind het heel leuk dat ik nu ook als docent les mag geven aan de opleiding die ik zelf ook heb gevolgd als student. Ja, en eigenlijk vanuit mijn eigen ervaringen, zowel positief als negatief als student in het mbo, nou ja, heb ik wel mijn visie ontwikkeld van, hey, hoe wil ik nu zelf als docent met mijn studenten omgaan? Wat zijn die positieve en negatieve voorbeelden die je kan noemen die je gevormd hebben? Nou, toen ik zelf student was in het mbo, weet ik nog heel goed dat mijn oma was overleden. En dat ik de dag na de uitvaart in de klas wilde komen. En dat de leraar toen zei van, nou ja, je bent 3 minuten te laat. Dus blijf de 1,5 uur dat je les hebt van mij maar buiten staan. En ja, dat heeft natuurlijk zo'n impact op een student. Als dat is voorgevallen, als die dat net heeft meegemaakt en dan ook nog niet de les in mag. Dus dat maakt wel dat ik het heel belangrijk vind om mijn studenten zo welkom mogelijk te laten voelen in de les. En vooral ook heel erg het gesprek aan wil gaan van, hey, wat maakt dat je te laat bent? En nou ja, weet dat je welkom bent. Omdat we echt luisteren naar wat er voor jou belangrijk is en wat jij hebt meegemaakt. Gaat het bij de, als je het kijkt hè, naar de leraren van het jaar, want het zijn meerdere categorieën. Is het inderdaad niet alleen wat je in de les doet over je vakgebied, maar met name hoe je als mens met leerlingen omgaat, dat bepalend kan zijn of je leraar van het jaar wordt of niet? Nou ja, ik denk als ik naar mijn collega's kijk in het mbo, dat iedereen echt wel als mens met zijn of haar studenten omgaat. Dus nou ja, ik wil het ook niet alleen dragen het mbo-ambassadeurschap, maar echt wel breed zien. Nou ja, dat er gewoon heel veel leraren van het jaar zijn in Nederland. Die nou ja, echt wel als mens voor de klas staan. En daardoor ook wel de persoonlijkheid en de persoonlijke verhalen van de studenten juist terugkrijgen. Ik las in AD dat je zegt, de maatschappij functioneert niet zonder mbo'ers. Hangt dat samen met een negatief beeld rond mbo? Ja, dat is zeker waar. Ik vind het mbo-onderwijs natuurlijk ontzettend belangrijk. En wat je nu op dit moment ziet bij ons in de maatschappij, is dat er heel veel tekort is aan mbo-studenten. En ook aan mbo-studenten natuurlijk met een diploma. Als we bijvoorbeeld kijken naar de huizenmarkt, is er nu op dit moment echt gewoon een heel groot tekort in Nederland aan de huizen. En nou ja, onze mbo-studenten kunnen daar natuurlijk wel aan bijdragen om veel huizen te bouwen. En vooral ook in de praktijk bezig te zijn met wat er nu in onze maatschappij speelt en waar dus nu zo'n groot tekort aan is. Ik bedoel, als wij bijvoorbeeld een lasser nodig hebben of zonnepanelen willen leggen op ons dak, duurt het gewoon heel lang voordat je eindelijk dat als bewoner van een huis kan doen en dat leggen of laten leggen. Dus dat maakt wel dat ik echt zeker wel Nederland ook bewust wil maken van de positiviteit van het mbo en de waarde daarvan. Lieke, hier Peter Heerschop. Wat behelst jouw ambassadeurschap komend jaar? Wat ik op dit moment heel veel zie bij studenten en wat ik ook veel terughoor van mijn collega's, is dat ze zich zorgen maken om het welzijn van onze studenten. In de maatschappij wordt er natuurlijk steeds meer druk gelegd op onze jeugd. Wat natuurlijk maakt dat zij veel sneller uitvallen in het mbo. En wat ik heel erg belangrijk vind, is dat we gewoon echt vooral ook met elkaar kijken op welke manier wij onze studenten in hun welzijn, in hun mentale welzijn positief kunnen benaderen en ook kunnen ondersteunen. Zodat zij zelf lekker in hun vel zitten en daarmee ook betere resultaten boeken op het gebied van leren. Hey, maar blijf je wel zelf lesgeven? Ja, zeker. Dat vind ik ook echt wel de belangrijkste taak in mijn ambassadeurschap. Dat ik wel gewoon ook echt les blijf geven en vooral voor de klas blijf staan. Nou ja, om het vooral ook met studenten samen te doen. Want dat is natuurlijk de hoofdtaak van een docent in het mbo. Nou, ik misschien is het wel goed om uit te leggen, Peter. Want waarom vraag je dat? Nou, ik vroeg het omdat ik ben er altijd zeer bij betrokken. En ik vind het ook een prachtig instituut, de leraar van het jaar. En het zijn allemaal zeer bijzondere mensen die daartoe verkozen worden. Dus jij ook gefeliciteerd. En je bent ongetwijfeld ook heel bijzonder. Maar een groot deel ervan, die ik na 1 of 2 jaar tegenkom, staat niet meer voor de klas zelf. Ja. Nee, dat klopt inderdaad. En mijn streven is wel gewoon om echt mbo-docent te blijven. Want dat is voor mij gewoon het allermooiste wat er is. En ik vind het ook echt belangrijk om in verbinding te blijven als docent met hetgeen wat je vervolgens als ambassadeur uitdraagt en wat je in de toekomst wil bereiken. Maar eigenlijk leraar van het jaar titel als stimulans om uit het onderwijs te gaan. Dat gebeurt er dus. Nou, zo is het niet helemaal. Het is niet als stimulans. Het is dat je het zo groots oppakt. Dat je denkt, ja, ik wil iedereen hiermee bereiken. Maar eigenlijk is het mooiste, nou, ja, wat Lieke zegt, in de klas gebeurt het. Wat merk je al, Lieke, dat je wordt benaderd of dat je wordt overladen met berichten die buiten het lesgeven omgaan? Ja, zeker. Ik krijg echt wel hele mooie berichten en ook hele mooie initiatieven aangeboden. Nou ja, om het welzijn van onze studenten en collega's positief onder de aandacht te kunnen brengen. En ook natuurlijk best wel veel initiatieven, nou ja, vanuit de praktijk, hè. Ik vind het ook belangrijk dat beroepsprofessionals in het mbo vanuit de praktijk actief betrokken worden bij de school. Dus ja, ik krijg daar zeker wel veel mooie reacties ook op. Maar goed, dat neemt natuurlijk niet weg dat ik ook graag voor de klas wil blijven staan en wel gewoon de mbo-docent wil zijn die ik op dit moment ook nu ben. Nou, in ieder geval gefeliciteerd. Leraar van het jaar het mbo, Lieke Brugman, docent op de afdeling Sport en Welzijn van het Astrum College in Velp. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Police! Ja, ik zag op, ik vertel net aan Peter Heerschop, ik zag op TikTok, vertelde Andy Summers, een van de drie van de Police, Sting, Andy Summers, Stuart Copeland, die vertelde hoe ze uiteindelijk echt bij elkaar zijn gekomen. Want Sting kreeg een commercial voor een kauwgummerk. En daar wilden ze een bandje hebben. Toen zijn ze, hebben die Andy Summers erbij gevraagd, en Stuart Copeland. Ze hebben hun haren, alle drie platina blond geverfd. En toen dacht ze van, goh, dit ziet er wel aardig uit eigenlijk. Sta jij nou op een circuit, Guido van der Garde? Waar sta jij? Nee, ik sta nu net toevallig in de studio. Want we hadden hier weer een uitnodiging. Dus ik liep net via Play the Studio achterdoor een andere studio in. Dus vandaar. Ik sta niet op het circuit, maar ik moet natuurlijk wel aan de bak. Moet jij straks de uitzending in? Ja, ik moet straks de uitzending een hele weekend. Dus we mogen weer. Maar ga jij nu loopt in richting de desk? Want je moet om 2:30 waarschijnlijk beginnen, of niet? Hoe laat begin je? Nee, 2:30 gaan we een beetje vrije training kijken. En dan gaan we om 17:45 live. Kijk, want ja, die geluiden hebben natuurlijk alles te maken met Max Verstappen. Want hij heeft dit weekend nog maar een paar punten nodig. Hij kan voor de derde keer wereldkampioen op rij in de Formule 1. Zaterdag, morgen dus, is een zesde plaats al genoeg in de zogenaamde sprintrace voor Max Verstappen. Om die titel te pakken. Wat wel een beetje gek is, want eigenlijk wil je dat in een race gebeurt, toch, Guido? Ja, eigenlijk wel. Maar ja, het is ooit één keer eerder gebeurd. En dat heeft natuurlijk zijn schoonvader gedaan, die op zaterdag wereldkampioen is geworden. Dus het zal natuurlijk wel gaaf zijn als dat voor Max ook zo gebeurt. Dan gaat hij in ieder geval weer de boeken in dat hij hetzelfde gedaan heeft als zijn schoonvader. En uiteraard natuurlijk ook voor de derde keer gaat hij wereldkampioen worden. En of dat nou zaterdag gaat gebeuren of zondag. Kijk, normaal gesproken gaat dat eigenlijk gewoon morgen gebeuren. Want je weet gewoon dat hij het hele jaar al heel sterk is. En dat de combinatie juist Red Bull en Verstappen natuurlijk geweldig is dit seizoen. En dus ik verwacht wel dat hij gewoon vanmiddag meestrijdt voor die pole position voor zondag. Morgen zal hij meestrijden ook voor die pole position. En dan pakt hij hem gewoon op zaterdag. Ja, weet je wat mij aan de ene kant, want Red Bull is al wereldkampioen met team en met constructie. Ja. Maar wat mij echt pijnlijk lijkt, ik probeer me zelfs wel eens te verplaatsen in de schoenen van Sergio Perez. Je zit in dezelfde auto met dezelfde ploeg. Een vergelijkbare auto. En dan heb jij gewoon een enorm gat in punten. 177 punten verschil. Hoe dan? Ja, Humberto, ik ben het met je eens. Die jongen die moet zich eigenlijk best wel schamen. Want als je ziet gewoon hoeveel meer races gewonnen Verstappen heeft. En vervolgens ook nog een keer zoveel meer punten. Ja, dat kan echt niet. Kijk, als Verstappen niet geweest was, dan was er in ieder geval nu nog een heel spannend kampioenschap geweest. Alleen, ja, wat ik al zei, die combinatie Verstappen en Red Bull is op dit moment zo sterk dat niemand er tegenop kan. Zelfs zijn eigen teamgenoot is en niet. En ik denk dat juist ook wat je ziet nu, hè, dat Perez het gewoon mentaal heel erg zwaar gehad heeft. En net voor de zomerstop, ook net na de zomerstop, dat hij gewoon niet helemaal de uitkomst wat erin zit. Maar ja, met zo'n auto die hij heeft, moet je gewoon elke race makkelijk op het podium staan. En moet je in ieder geval tot de laatste paar races mee kunnen doen om dat wereldkampioenschap. Alleen dit is natuurlijk wel echt een enorm groot gat. En dat lijkt mij mentaal, zie je dat hij wel gewoon geknakt is. Ja, kijk, we kunnen gewoon een voorschot nemen. Hè, want het gaat gewoon gebeuren dit weekend dat hij voor de derde keer wereldkampioen wordt. Is er nou van dit seizoen nu al een race die er voor jou uitspringt die Max typeert? Ik denk juist die 10 races op een rij. Die won achter elkaar. En dat het nu een nieuw record is. Ik denk dat dat uniek is. Kijk, alle races op zich was natuurlijk gewoon heel erg goed. Steady. Geen foutjes gemaakt. Supersterk gereden. Goede inhaalacties. Met zijn hoofd gereden. Dus ja, alles klopt gewoon. Alleen wat ik wel natuurlijk mooi vind, als toch iemand een nieuw record pakt. En ja, dan uiteindelijk toch 10 races achter elkaar kan winnen. Ja, dat is natuurlijk gekhuis. Ja, waarom is dit nog bijzonder? Want ik kan me voorstellen, ik heb dat zelf niet eerlijk gezegd, maar sommige mensen hebben zoiets van, ja, jeetje, voor de derde keer wereldkampioen, ja, nou en? Maar het blijft bijzonder wat er gebeurd is, dat er zo'n jonge coureur dit doet. Het is heel bijzonder. Kijk, natuurlijk, we zijn nu al een beetje verwend geraakt in Nederland. Hè? Dat komt er maar een stap wint, komt er maar nieuwe wereldtitels pak, nieuwe records pak, noem het dan maar op. Dus we denken dat het eigenlijk gewoon de normaalste zaak van de wereld is. Alleen, ik weet zelf natuurlijk hoe moeilijk het is om überhaupt daar te komen, vervolgens punten te pakken, vervolgens races te gaan winnen, podium te eindigen en kampioenschappen te pakken. Ja, dat is zo ongelooflijk moeilijk. Maar ik denk dat we heel erg trots op mogen zijn dat we Max Verstappen hebben op dit moment. Want ja, weet je, ik heb laatst ook met iemand over gehad. We hebben natuurlijk jarenlang de grootste man binnen de topsport was natuurlijk Johan Cruijff. Ja. Maar ik denk op dit moment dat het echt wel Max Verstappen is. Ja? Ja. Ooit? Of gewoon in deze periode? Nou, op dit moment... Natuurlijk, hij is de grootste topsporter van Nederland, denk ik wel. Alleen hij gaat binnenkort, als hij dit door blijft trekken... Ja, dan kan hij wel eens over Johan Cruijff heen gaan. Maar het verschil, want ik had net met Peter Heerschop erover... Kijk, wat Cruijff natuurlijk wel gedaan... en dat is wel interessant van jou te horen of Max dat ook gedaan heeft. Kijk, Cruijff heeft voor een deel door de manier waarop hij speelt... en de manier waarop Ajax speelde in de jaren 70... het voetbal een beetje veranderd. En de vraag is of Max Verstappen Formule 1 rijden heeft veranderd. Ja, denk ik wel. Ik denk dat juist dat Max Verstappen erin is gekomen... dat het veel spectaculairder is geworden. Dat het gewoon met het inhalen, wat er gebeurde op het circuit... het gekkenhuis, van achter naar voren rijden... inno-acties, buitenom, binnendoor. Dat op een gegeven moment ook de Netflix, de Viaplay's... noemt allemaal op, allemaal series wel gaan maken... omdat hier iets unieks en gaafs gebeurt. En ik denk dat hij juist de Formule 1 heeft... die de laatste jaren echt wel spectaculairder heeft gemaakt. En tuurlijk, we kunnen wel zeggen afgelopen... dit seizoen is misschien iets saaier dan de afgelopen seizoenen hiervoor. Maar goed, dat komt ook puur alleen de combinatie dat Verstappen en sterker is geworden als rijder. Maar ook team achter zich heeft die natuurlijk heel erg goed is. Dus ja, ik vind wel zeker dat hij naast Johan Cruijff staat op dit moment. Maar goed, ik ben misschien natuurlijk ook meer een man van autosport dan van de formule, van voetbal. Van voetbal, ja. Maar zeker dat die, als hij zo door blijft gaan, dan kan hij wel eens misschien eroverheen gaan. Kijk, maar hier zit naast mij de admiraal, generaal, kolonel van de Johan Cruijff fanclub, Peter Heerschop. Ja, dus, van de foundation. Van de foundation ook, ja. Ja. Peter. Wat zeg je dan, Peter, als je dit hoort, wat Guido zegt? Nee, ik begrijp wat Guido heel zegt. Hij zegt ook, ik ben meer van de autosport dan van voetbal. En voor mij geldt het andersom. Ja. Kijk, Cruijff was ook... In zijn tijd, er was ook een onderzoek dat toen 4 miljard mensen zijn naam kenden. Mm-hmm. Omdat het natuurlijk zo'n grote sport is. Ik weet niet of nu 4 miljard mensen op aarde Max Verstappen kennen. Maar dat zou ook kunnen. Dat weet ik niet. Dat weet ik ook niet. Nee. Ik heb geen idee. Maar het is natuurlijk wel... Kijk, ik heb misschien net het tijdperk Johan Cruijff gemist. Ik heb me wel een paar keer mogen... Kijk, daar gaan we al, Guido. Gemist. In alles wat hij heeft gedaan, zijn carrière... maar ook als persoonlijkheid, ook vooral als je hem ontmoet... Er stond echt wel iemand voor je. Maar dat vind ik persoonlijk bij Max ook. Het is ook niet te vergelijken. Nou, kijk, het feit al dat we hierover kunnen praten... en zelfs over kunnen discussiëren... geeft aan de prestatie van Max Verstappen... dat die hoe dan ook bizar groot is. Qatar, gaan we nog iets bijzonders verwachten überhaupt? Want dat circuit is verbouwd? Ja, ik verwacht er niet heel veel van. Het is echt een beetje een MotoGP-circuit. Hè? Dus je hebt niet heel veel lange rechtstukken. Heeft veel medium en lange, snelle bochten. Inhalen zal niet heel veel gaan worden. Je hebt eigenlijk maar één lang rechtstuk om DRS iemand in te kunnen halen. Maar goed, ik denk dat echt een Max Verstappen weekend gaat worden. En vooral ook Red Bull, die zal heel erg sterk zijn. Die erachter rijden, waarschijnlijk McLaren, die zal weer goed voor de dag komen. Het is een circuit wat hun ook goed zal liggen. Alleen ja, het gaat wel fysiek een zware uitdaging worden. Want het is ongeveer, per dag 41, 42 graden. Hm. En als je dan met je helm en je kleding en je balaclava en noem het allemaal op zit in de auto. Ja, dan ga je zeker naar 50, 55. Plus. In de auto. Zo. Veel plezier dit weekend, man. Viaplay-analyst en oud Formule 1-coureur Guido van der Garde. De sprintrace in Qatar, waarin Verstappen dus kampioen kan worden, begint morgen om 19:30 in de avond. Umberto? Ja. Weet jij wie de schoonvader is van Max Verstappen? Ja. Ja. Wil je het weten? Nelson Piquet. Die komt pas bij deze plaat. Não tem pra onde fugir. Me diz como é que pode o acaso agir assim. Eu tava tão acostumada a não te ter aqui. Eu nem senti a sua falta, olha, eu sobrevivi. Me diz como é que pode eu me sentir assim. É que cê tá tão bonito. É que cê tá diferente. Mesmo que a gente se engane, amanhã a gente ainda vai ser a gente. É que cê tá tão bonito. É que cê tá diferente. Mesmo que a gente se engane, amanhã a gente ainda vai ser a gente. Mesmo que a gente se engane, amanhã a gente ainda vai ser a gente. Sem querer levantei o olhar e você tava aí, tipo alucinação. Não tem pra onde fugir. Me diz como é que pode acaso agir assim. Eu tava tão acostumada a não te ter aqui. Eu nem senti a sua falta, ali sobrevivi. Me diz como é que pode eu me sentir assim. É que cê tá tão bonito. Ai, que bonito. É que cê tá diferente. Tá diferente. Mesmo que a gente se engane, amanhã a gente ainda vai ser a gente. É que cê tá tão bonito. Ai, que bonito. É que cê tá diferente. Tá diferente. Mesmo que a gente se engane, amanhã a gente ainda vai ser a gente. Mesmo que a gente se engane, amanhã a gente ainda vai ser a gente. Cê tá tão bonito. Ai, que bonito. É que cê tá diferente. Tá diferente. Mesmo que a gente se engane, amanhã a gente ainda vai ser a gente. Vai ser a gente. É que cê tá tão bonito. Ai, que bonito. É que cê tá diferente. Tá diferente. Mesmo que a gente se ame, amanhã a gente ainda vai ser a gente. Amanhã. Mesmo que a gente se ame, amanhã a gente ainda vai ser a gente. Mesmo que a gente se ame, amanhã a gente ainda vai ser a gente. Samba door de knappe jongen, Samba do Mosso Bonito van Clara Valverde. Straks Peter Heerschop met zijn kerstverse column. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jan van der Putten. De advocaten van Ridouan Taghi hebben de rechtbank gevraagd. Ze vinden dat het Marengo-proces met deze rechters niet verder kan. Taghi's verdediging wilde een oud commando laten komen als getuige, maar de rechtbank wijst dat af. De politie heeft een man uit Breda aangehouden die iemand zou hebben bedreigd op het Mediapark in Hilversum. Volgens Weekblad Panorama was het incident een maand geleden bij het gebouw van BNNVARA en NTR en had de man explosieven bij zich. Demissionair staatssecretaris Van den Burg vraagt provincies en gemeenten om 8400 extra opvangplekken voor asielzoekers. Die zijn nog dit jaar nodig, schrijft hij in een brief aan de commissarissen van de Koning en aan de gemeenten. En in het onderzoek naar drie steekpartijen in Utrecht heeft de politie een verdachte aangehouden, een man van 37. De afgelopen tijd werden drie vrouwen gestoken in dezelfde buurt en dat veroorzaakt in Utrecht veel onrust. We gaan naar de ANWB verkeersinformatie, Helene de Geest. Ja, het is heel druk op de weg. Er staat bijna 200 kilometer file. De volgende files leveren de meeste vertraging op. Dat is op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Een hele lange file tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is alweer een half uur. Verder zijn ze bezig met een spoedreparatie op de A12 bij de afrit Beek. In beide richtingen is de linker rijstrook dicht, want ze zijn bezig met de middenvangrail. Richting Duitse grens levert dat meer dan een uur vertraging op tussen Arnhem-Noord en de afrit Beek. En de andere kant op tussen de Duitse grens en Zevenaar is de vertraging ongeveer 20 minuten. Het gaat waarschijnlijk tot 4 uur duren daar. Verder is de A15 van Europoort naar Rotterdam helemaal dicht bij knooppunt Vaanplein door een ongeluk. Vanaf Hoogvliet is de vertraging nu ook ruim een uur. Je kunt beter omrijden via de ring Rotterdam-Noord over de A4 en de A20. NPO. Dit is tot 4 uur. Het is op 20 seconden na 4 minuten over 2:30. Peter Heerschop. En dat is van het ook. Beter met de liefde. Ja, we gaan de week weer doornemen. Zeker. Te beginnen met maandag. Ja, ik las dat het weer goed gaat. Maar dat was schrikken zaterdagavond. Etienne Vaas, de keeper van RKC, lag na een ongelukkige botsing met Brian Brobby van Ajax bewegingsloos op de grond, bewusteloos. Er kwam een scherm omheen, hij moest worden gereanimeerd. Andere spelers liepen vol ongeloof elkaar troostend rond op het veld. Er wordt gestaakt, logisch. Er is wel iets groters dan voetbal. Het publiek in het stadion gedraagt zich prima. Etienne komt bij en het komt goed. Digitaal gedraagt niet iedereen zich. Brobby krijgt op social media een berg onversneden racisme over zich heen. En dat is natuurlijk belachelijk, want het was rood-wit tegen geel-blauw. En daar heeft zwart echt helemaal niets mee te maken. Het salarisverschil tussen mannen en vrouwen is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Van 5% naar 7,4% verschil. Ze gingen wel allebei vooruit, maar mannen verdienen ruim 16% meer. Vrouwen verdienen maar 9% meer. En voordat mensen nu beginnen te roepen, ja, de percentages die kloppen. Nee, de percentages zijn gecorrigeerd voor factoren als deeltijd, werk, leeftijd en werkervaring. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn ook terug te zien in de extraatjes. Mannen hebben 3 keer zo vaak een auto van de zaak of een tankpas. En ook 2 keer vaker een vergoeding bij verhuizing. Nou, hoe kan dit allemaal? Ja. Ik leg het uit. Ten eerste, mannen roepen bij onderhandelingen over salaris harder dat ze ergens heel goed in zijn. Ze zien van zichzelf dingen groter. Dat heet in de genderpsychologie het 23 centimeter effect. Mannen zien dingen van 14 centimeter al snel als 23 centimeter. Het is net als het talkshow-syndroom. Er zitten bij talkshows vaak meer mannen. Mannen denken namelijk al snel dat ze over alle onderwerpen interessant mee kunnen praten. Zo denk ik bijvoorbeeld dat ik een onderwerp over onrecht bij vrouwen als man heel interessant kan bespreken. En dat ik als man ook beter weet wat er misgaat bij vrouwen dan vrouwen zelf. Mijn vrouw die zegt soms ergens geen zin in te hebben. Maar ik zie dan dat. Maar goed, daar gaat het niet om. Hoe werkt het bij mannen? Nou, mannen willen gewoon hoger op de apenrots. Neem dit onderzoek. Een man mag kiezen uit een salaris van 80.000 euro, maar de rest van het bedrijf verdient 90.000 euro. Of hij verdient 70.000 euro, maar de rest verdient 60.000 euro. Raar, dan kiest het grote merendeel van de mannen voor optie 2. Dan is het minder, maar wel meer dan de rest. Is toch raar? En mannen hebben dus ook 3 keer vaker een auto van de zaak. Ze vinden het prima om thuis te werken, maar dan wel met een auto van de zaak. En ze hebben een tankpas, en niet alleen voor de auto, maar ook voor het café. En dat komt allemaal, zeggen ze, omdat mannen het harder uit onderhandelen. Maar wat blijkt, als mannen hard onderhandelen, wordt het gezien als sterk. Als vrouwen het doen, wordt het gezien als moeilijk doen en gezeur. Ik weet er als man alles van, want ik maak dit regelmatig thuis zelf mee. Dinsdag. Nog grotere groeiende salarisverschillen zijn er tussen werkenden van verschillende opleidingsniveaus. Praktisch opgeleiden verdienen fors minder dan theoretisch opgeleiden. Dus praten over een verstopping in de keuken, daar verdien je meer mee dan het verhelpen. Een column op de radio betaalt beter dan daadwerkelijk iets veranderen. Nou, dat laatste klinkt niet logisch, maar mensen, ik kan nu eenmaal onderhandelen als een echte man. Op het partijcongres van 50PLUS heeft de politie moeten ingrijpen. Op het partijcongres van 50PLUS. Kandidaatlijsttrekker Gerard van Hooft moest door agenten uit de zaal worden verwijderd. Het is dus ruzie bij 50PLUS. Waarover wisten ze niet precies, want ze konden niet alle beledigingen verstaan. Maar er werd gegooid met advocaatjes met slagroom. Vervolgens gingen ze voordringen bij het ruzie maken. En we hebben het later allemaal terug kunnen horen, omdat iemand van het bestuur alles had opgenomen met een radiocassette recorder. Woensdag. Een bedwans-invasie baart Parijs Olympische zorgen. Er zijn opeens opvallend veel bedwansen in Parijs. Ik vind dat gelijk enorm jeuken. Als mensen praten over bedwansen, schurft of luizen, dan heb ik gelijk jeuk. 3 keer het woord luis. En je zit onbewust gelijk aan je hoofd te krabben. Of aan je kruis. Het is ook al een groot verschil tussen mannen en vrouwen. Maar jeuk op de Olympische Spelen, dat moet je natuurlijk niet hebben. Je vliegt boven de rekstok. En net als je de stok weer wil pakken, moet je krabben. Je staat met gewicht heffen met 180 kilo boven je hoofd. Jeuk, krabben. De bedwans kan het verschil maken tussen goud of niks. Hoe gaat de bedwans te werk? Nou, die leeft vooral op plaatsen waar mensen in rust aanwezig zijn. Dan zitten ze verborgen in kieren en gaten en kruipen net als je lekker ligt of zit tevoorschijn om hun bloedmaaltijd te nuttigen. Ze zuigen 3 tot 4 keer hun eigen omvang aan bloed op en dan krijg je bultjes en jeuk van wansen. En ik merk dat ik nu zelf ook zit te krabben. Want als je die bultjes hebt, dan moet je krabben. Je kan er niks aan doen. Het moet. Het is als muziek van ABBA. Je wil niet, maar je moet meezingen. Bedwans. Het is een plaag in Parijs en daarom nu ook in Brussel, Antwerpen en Amsterdam. Want, komt-ie, de bedwans reist mee met de TGV. Ik zeg grenzen dicht. Willen jullie meer of minder bedwansen? Sorry. Ik draaf door, maar dat komt ook omdat ik gek word van de jeuk van het woord wans. He wants you. Wopke Hoekstra is niet direct beroemd tot klimaatcommissaris van de Europese Unie. De Klimaatcommissie wilde toch nog wat extra uitleg. Dat zou te maken kunnen hebben met zijn vroegere dienstverband bij Shell, zijn partnerschap bij McKinsey en zijn kruistocht voor uitstel van de stikstofplannen in het demissionaire kabinet. Maar Wopke verandert nogal van idealen. Ze noemen Wopke ook wel Wipke. Maar morgen zal die gewoon benoemd worden. Wipke neemt daarmee de helft over van de portefeuille van voorganger Timmermans. De andere helft wordt overgenomen door de Slovaak Sefcovic, lid van de populistische pro-Russische partij Smer van Robert Fico, die afgelopen weekend de verkiezingen won. Zoals we dan in de wereld van de satire zeggen, nou, dat is een veelbelovend duo. Donderdag, het originele NSDAP-lidmaatschapkaartje van Prins Bernhard is gevonden. De kaart van Adolf Hitlers nazi-partij zat in het privéarchief van de prins. Die lag jarenlang verborgen achter een bruin overhemd met een gestrekte hemdsmouw. Prins Bernhard heeft zelf zijn lidmaatschap altijd ontkend. Met zijn hand op de Bijbel. Nou, dat betekent dus niet zoveel. Ik zweer soms ook wel eens dingen met mijn hand op de Enkhuizer Almanak. En de vingers van mijn andere hand dan gekruist achter mijn rug. Maar waarom heeft hij dan die lidmaatschapskaart bewaard? Dat komt toch een keer uit? Anders is het net als een klein kind met zijn mond vol chocola die hard roept dat hij niks uit de trommel heeft gepakt. Als je ontkent dat je vreemd gaat, moet je niet haar door jouw gescheurde opwindende setje onder je kussen bewaren, want het komt een keer uit. Nou ja, jullie begrijpen het wel. Het is donderdag ook de dag van de leraar. Schitterend beroep, zwaar. Maar als je het wil zien, is het enorm bevredigend. Zoals Steve Jobs ooit zei, aan het einde van je leven weet je niet hoeveel geld je opgeteld hebt verdiend, maar wel wie de deuren voor je heeft geopend. En dat is wat een leraar kan doen, deuren openen. Vaak zonder dat hij het weet. Het gebeurt zomaar omdat je goed bent in je vak, geïnteresseerd bent in de ander, liefdevol duidelijk en kunt bijsturen terwijl je de dromen van de leerlingen in stand houdt. De dag van de leraar, schitterend beroep. Vrijdag. Even het Europees voetbal van deze week voor Nederland. PSV, prima gespeeld, had moeten winnen. Feyenoord, helemaal prima gespeeld, had moeten winnen. Ajax, rommelig gespeeld, had moeten winnen. AZ, goed gespeeld, heeft gewonnen. Maar het was opnieuw schrikken, hè, bij AZ. Weer iemand bewusteloos. Hé, wat raar, daar heb ik niks van gezien. Ik heb niks van gelezen. Welke speler was dat dan? Nee, het was geen speler, het was een politieagent. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Legia Warschau was het al onrustig. Legia supporters bestormden de toegangspoort en raakten slaags met de ME. Volgens de politie werd er heftig geweld gebruikt. En bij de gewelddadigheden raakte één ME'er bewusteloos. Ik lees eigenlijk nergens hoe het daar nou mee gaat. Ik heb wel het beeld dat hij of zij daar staat. Dus een lintje in de orde van zorgen dat de rest van het publiek veilig naar de wedstrijd kan, gaat naar deze agent. En ik praat erover, maar die agent doet het. Hopelijk komt het weer goed. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of, when we are called to help our friends in need. You can count on me like one, two, three, I'll be there. And I know when I need it, I can count on. What friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you, oh. Find out what we're made of, when we are called to help our friends in need. You can count on me like one, two, three, I'll be there. And I know. That's what friends are supposed to do. Count on me. Nieuws via de NOS. Het is niet eens meer een grote verrassing, maar het is opvallend, want Sparta-doelman Nick Olij maakt zijn debuut in de selectie voor het Nederlands elftal. Hij is door bondscoach Ronald Koeman opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk en Griekenland. En uiteraard is hij daar erg blij mee. Mooie beloning en een mooie prestatie, denk ik. Dus daar ben je heel erg blij mee. Je naam zingt natuurlijk al heel lang rond van Olij moet naar Oranje. Daarom zeg ik eindelijk. Zo voelt het niet? Nee, moeilijk om te zeggen. Omdat je bent gewoon bezig met je spel. Je weet dat in de afgelopen anderhalf jaar gewoon met een stijgende lijn is gegaan. Je bent gewoon goed gaan presteren. En ik denk dat het hele elftal is goed gaan presteren. En jij hebt mee kunnen liften in de prestaties van het elftal. Ja, en dan ga je bij het begin van het seizoen ga je totaal niet uit eigenlijk dat je ooit bij Oranje in het vizier zal gaan komen. Maar uiteindelijk bleek het wel zo te zijn. Dus al met al gewoon prachtig. Nick Olij. Het klinkt niet alsof hij het prachtig vindt, maar hij zegt het wel. En een sportverslag gegeven van Angelo Terwiel was hij mee aan het praten net. Jeroen Gruter. Bijzonder verhaal toch, dit Jeroen? Ja, dat mag je zeggen, Humberto. Goedemiddag. Goedemiddag. Nick Olij, anderhalf jaar geleden net bij Sparta binnengekomen vanuit Breda bij NAC. En eigenlijk in vliegende vaart doorgeschoten. Vorig jaar opmerkelijk met fantastische reflexen. Hij heeft een aantal reddingen verricht. Nou, die hadden stuk voor stuk redding van het seizoen kunnen worden. Mm. En ook dit jaar is hij weer goed op dreef. Is gewoon behoort tot het fundament van Sparta. Een van de redenen waarom Sparta het afgelopen jaar en ook dit jaar zo goed heeft gedaan. Ik zag dat Frimpong er ook bij zit. Ja, nou, dat werd tijd, hè? Zo, dat heeft een lange aanloop gehad. Nou ja. Wat valt er nog meer op, Jeroen? Want veel geblesseerden. Ik bedoel, er komt een belangrijke wedstrijd aan natuurlijk aan tegen Frankrijk en tegen Griekenland. En Nederland, die staan wel goed ervoor hoor, in de pool. Maar toch, wat valt nog meer op in die selectie? Ja, nou, ik denk dat het goed is om eventjes de situatie te zetten. We zijn natuurlijk bezig met de kwalificatie voor het EK voetbal volgend jaar in Duitsland. Frankrijk, al ver weg, is al geplaatst met de volle bijt uit 5 wedstrijden, 15 punten. Daarachter strijdt Nederland met Griekenland om plek 2. Dat is de plek die recht geeft op deelname zonder play-off, dat soort toestanden. Nederland natuurlijk een goede stap gezet tijdens die vorige interlandronde door Griekenland in Eindhoven te verslaan. Maar eerst aanstaande vrijdag de thuiswedstrijd tegen Frankrijk. Dat zal lastig genoeg gaan worden. En dan maandag een misschien wel cruciale wedstrijd in Athene tegen Griekenland. En dan moet Nederland er echt staan. Nou, Nederland gedecimeerd doordat er veel belangrijke spelers geblesseerd zijn. Bijlo al een tijdje weg onder de lat. Ja. In de achterhoede mist Nederland Matthijs de Ligt, Sven Botman. Op het middenveld, heel belangrijk, het ontbreken van Frenkie de Jong. Magic Frenkie. Toch de voetballer die Nederland altijd aan het draaien krijgt. Nou, die ontbreekt. En dan voorin, geen Memphis Depay, al een tijd uitgeschakeld. Nu en ook Cody Gakpo ook nog. Dus dan wordt het behoorlijk puzzelen voor Ronald Koeman. Nou, dat heeft hij dus voor een deel opgelost door Nick Olij nu bij de selectie te halen. Dat gaat ten koste van Andries Noppert, de toren van Jouren. De speler van Heerenveen, die zo populair was tijdens het WK. Echt zo'n ja, een verhaal uit een jongensboek, zeg je dan eigenlijk altijd. Hè? Iemand die ineens vanuit het niets daar onder de lat staat tijdens het WK voetbal, speelt tegen Messi en het heel goed heeft gedaan. Maar die is gewoon zijn vorm totaal kwijt. Dus die is nu geslachtofferd door Koeman. Die heeft Olij erbij gehaald. Frimpong dus nu erbij. Eindelijk was gestraft omdat hij niet wilde komen opdagen voor Jong Oranje. Miste dus de vorige interlandronde nu wel erbij. Omdat hij gewoon week in, week uit tot de beste spelers van de Bundesliga hoort. Bij Bayer Leverkusen. En door de blessures voorin is ook Brian Brobbey bij de selectie teruggehaald. Dus die maakt ook eindelijk kans op zijn debuut. Een van de weinige spelers bij Ajax die het hoofd nog een beetje boven water houdt. Dus wat dat betreft wel een logische speler om er nu bij te halen. Omdat Gakpo ook weg is. En dan was het nog eventjes hopen dat Weghorst fit zou zijn. Want die ontbrak afgelopen weekend. Gaat komend weekend waarschijnlijk weer spelen voor Hoffenheim. Ja. Maar ja, het is de vraag hoe die daaruit tevoorschijn komt. Want dat is nu wel echt de rode draad bij het Nederlands elftal. Dat gewoon veel belangrijke spelers voortdurend tegen blessures aanlopen. Ja, en dat kun je in deze fase van de kwalificatie gewoon niet hebben. Nee, daardoor wordt het wel heerlijk spannend. Aanstaande vrijdag dus tegen Frankrijk. En 3 dagen later in Athene tegen de Grieken. En beide duels beginnen om 9:15. Dankjewel, Jeroen Gruter. Goed, hij is een van de grootste liedjesschrijvers uit de geschiedenis. Ik heb het niet over Jeroen, maar over Paul McCartney. Na een boek met uitleg over zijn teksten is er nu ook een podcast waarin Sir Paul zelf de verhalen achter de nummers vertelt. In gesprek met dichter Paul Muldoon. We recorded many hours of conversations, drawing out details from McCartney's memory and hidden meanings from the music. Well, I woke up late this morning. My head was in a whirl. It was like going back to an old snapshot album, looking back on work I hadn't thought much about for quite a few years. Ja, McCartney Alive in Lyrics, zo heet de podcast. De eerste afleveringen staan online en hoofdredacteur Jean-Paul Hek van het blad Sounds heeft al kunnen luisteren. Speciaal voor ons, Jean-Paul. Welkom. Een podcast dus, ja. Een audioversie van een eerder boek over de teksten. Maar je hoort hem nu zelf praten, dus het is sowieso beter. Nou, zeker. Hij heeft natuurlijk met die Paul Muldoon, die Ierse schrijver-dichter, heeft natuurlijk een aantal jaren gezeten om dat boek te maken. En ze zijn slim geweest om recorden mee te laten lopen. Ja. En ja, weet je, dan hoor je hem vertellen. Ik heb hem zelf een paar keer gesproken. Het is een hele leuke praten met gevoel voor humor en zelfspot. En dat hoor je toch wel een beetje terug in zeg maar, in deze eerste twee podcasts die nu te beluisteren zijn. Ja, hoor je dingen die je niet wist? Absoluut. Nou ja, goed, weet je, het verhaal over Back in the USSR vond ik zeer interessant. Ja. Ik weet wel dat je destijds wilde vanuit de optiek van iemand die terugvliegt naar Rusland. Hè? Ja. Eindelijk terug in Rusland. Dat was natuurlijk raar. De jaren 60 was nou niet Rusland het land waar je nou per se naartoe wilde met een totalitaire staat. Dus dat was wel een beetje met zelfspot. Maar het was ook een beetje zelfspot, omdat hij, hè, ze hadden net in die tijd waren ze doorgebroken in Amerika. En ja, als je vanuit Engeland of Europa destijds in Amerika kwam, was toch een beetje het beloofde land, zeg maar. He, en dat heeft hij een beetje gedownsized, zeg maar, met dat nummer Back in the USSR destijds. Ja, hij praat er ook dus, over. Dat is een soort parodie bijna geweest. Op een, en het blijkt te zijn geïnspireerd op een nummer van Chuck Berry. Chuck Berry wrote a song called Back in the US. It was kind of cool. It was obviously a serviceman returning home. Right. Going back into the US, going back into his home civilization. When I saw that USSR was kind of similar, then I realized I could sit back in the US, I could do a little parody on Chuck's idea of being back, and I would have a Russian guy who'd come from America and was glad to be back in Russia. Ja, dat is in 1968. Maar als je kijkt naar 2 jaar eerder, 1966, maakte hij bijvoorbeeld Eleanor Rigby. Kijk, en Back in USSR is bijna een soort maatschappelijk kritisch nummer, eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Maar Eleanor Rigby helemaal niet. Hè? Nee, maar goed, je moet zien, na die tijd, ze gingen natuurlijk veel reizen, toeren. Ze hebben overigens niet lang getoerd, hè, maar het werden wel wereldburgers. Maar je moet zien, de eerste periode van de Beatles speelde zich af in Liverpool en Londen. En ja, wat doe je dan als je jong bent en je gaat songs schrijven? Dan ga je kijken in je omgeving. En dat is waar Paul McCartney natuurlijk heel goed in was. Hij was een man die goed oplette en gedetailleerd en dat op een geweldige manier in teksten kon verwerken. Hè? Net zoals bijvoorbeeld ook Ray Davies van The Kings dat erg goed kon. En dat hoor je, in Eleanor Rigby hoor je dat heel goed terug. Ja, nou, in het liedje vertelt Paul McCartney waar het karakter Eleanor Rigby op gebaseerd is. De oudere vrouw in de buurt bij wie hij aanbelde om te vragen of hij klusjes voor ze kon doen. Excuse me, it's Papa Job Week. Have you any jobs that you would like me to do? Oh, yes, that's a good idea. And in this way, I kind of got to meet a lot of older people. And I think they kind of liked me. These relationships with elderly women are the original inspiration for Eleanor Rigby. So I imagined this lady and I gave her a scenario and she's picking up the rice in the church. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. So she's cleaning up in the church, which immediately sort of puts her in a social position. Hij is een hele lieve jongen, deze Paul McCartney. Dat is hij ouder. Dat was hij ook. En dat is hij nog steeds trouwens. Er zit niet, heel veel, niet veel seks, rock and roll in Jean-Paul. Nee, maar hij is natuurlijk opgegroeid in een heel net gezin. En zijn ouders hadden hem geleerd om heel lief en behulpzaam voor oude mensen te zijn. Dus ze helpen bij het instappen in de bus, bij het oversteken, boodschappen voor ze te doen. En hij geeft ook aan in die tekst, hè, she works in the church. Daarmee geeft hij ook de sociale positie van haar aan, hè. Ja. Van deze dame. En ook een eenzame. Het gaat natuurlijk over een eenzame vrouw. Maar eigenlijk, Peter, dit is wat Paul McCartney doet. Hè? Dat hij naar zijn omgeving kijkt en op basis daarvan liedjes schrijft. Ja. Dat doe jij toch ook? Of doen cabaretiers in het algemeen toch ook? Ja, absoluut. Dat is wat je doet. Maar hij is dan wel de allergrootste. Ja, vind jij het ook, Jean-Paul? Vind jij hem op het gebied van liedjes schrijven een van de grootste? Nou, is dat sowieso als liedjeschrijver zeker. Maar bijvoorbeeld Paul Simon is ook erg goed, hè, in het bekijken van kleine situaties. Dat op een hele mooie, vaak droogkomische manier weg te zetten. Maar McCartney was wel een van de eerste samen met Ray Davies van The Kings. Ziet er natuurlijk, hè, Waterloo Sunset, dat is ook zo'n nummer. Die dat doet, zeg maar. Dus, Jean-Paul. Ja, heel bijzonder. Hey, en ik neem maar dat je Paul Simon ook hebt gesproken. Ja, heb ik gesproken, ja. Wie wij ook noemen. Jij hebt gewoon iedereen gesproken. Het verbaast me iedere keer. Zo oud ben ik. Nou, nog erger, Peter. Niet alleen gesproken, ook ontmoet. Want gesproken mag telefonisch zijn. Dat is waar, hij heeft gewoon een hand gegeven. Ongelooflijk. Ja. Nog één ding over Paul McCartney. Als jij één liedje eruit moet halen qua tekst, welke springt er dan voor jou uit, Jean-Paul? Ja, toch Helter Skelter. Oh. Dat vind ik wel een baandoorbrekend nummer. Qua tekst, qua thematiek. Hè. Het is, ik geef hier toevallig, heb vanmiddag lesgegeven op de Rock Academie Muziekgeschiedenis. En dan gaat het ook over grunge. En dat is misschien wel het eerste grunge nummer. Hè. Oh. En ook qua tekst. Ook in een hele rare tijd geschreven op de White Album. Dus ik vind dat een heel bijzonder nummer. Geef jij les in rockgeschiedenis? Ja. Ook dat weer. Wat een leuk thema. Een paar weken per jaar maar, hoor. Maar het is wel superleuk om te doen. Nee. Jazeker. Helter Skelter is het enige nummer wat ik altijd oversla. Nu weet je ook meteen waarom. Jean-Paul Hek, de podcast McCartney Live in Lyrics. Te beluisteren op alle podcastplatforms. En straks zijn we terug over de vleugel. NPO Radio 1. Verstappen op weg naar de enige plek waar je kunt inhalen. Dit weekend zou het zomaar eens kunnen gebeuren. De derde wereldtitel van Max Verstappen in de Formule 1. Je kunt het publiek al horen. Tijdens de Grand Prix van Qatar. Luister morgenavond vanaf 7:30 op NPO Radio 1. Max Verstappen op weg naar zijn derde wereldtitel in NOS Langs de Lijn. Wie luistert, weet meer. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Bij CarProf staat veiligheid voorop. Daarom is CarProf partner van Veilig Verkeer Nederland. Energie besparen, duurzame prestaties en een beter energielabel. Bengglas.nl. Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma omdat je een visuele beperking hebt? Dan is audiodescriptie de oplossing. Hoe oud ben jij? Yvonne staart hem aan. Ongemakkelijk wendt Heiko zijn hoofd af en loopt verder langs de koeien. Je ziet meer met audiodescriptie. Ga voor meer informatie naar npo.nl/audiodescriptie. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? 3 uur. NPO Radio 1. Umberto Tan. Ja, hoe gaan een transvrouw in de dartwereld, een jongen die op zijn 18e vader wordt, of de zoon van Caroline van der Plas om met vooroordelen die over hen leven? Virosa Mulahela zoekt het uit in een YouTube-serie Stereotypisch. Maar nu eerst het NOS-journaal. Jan van der Putten. De twee spelers van Legia Warschau die gisteren werden aangehouden in Alkmaar worden verdacht van het mishandelen van personeel van AZ. Het Openbaar Ministerie, AZ, de gemeente Alkmaar en de politie zeggen dat in een gezamenlijke verklaring. De AZ-medewerkers raakten gewond en hadden medische zorg nodig, staat in de verklaring. De Poolse minister van Buitenlandse Zaken zet vraagtekens bij de Nederlandse politie-inzet in Alkmaar. En wil laten onderzoeken of de omgang met Poolse fans wel volgens de wet is gegaan. Minister van Justitie Jessel Gus wuift de kritiek uit Polen weg. Nou, ik heb liever dat hij eerst even naar zijn eigen club kijkt en kijkt wat daar gebeurd is. Dat we dat eerst onderzoeken, dat iedereen de verantwoordelijkheid pakt die ik moet pakken. En dan hebben we het erover. U legt meer de schuld bij hem? Ik leg bij niemand de schuld, behalve degene die het gisteren voor iedereen verkloot hebben. En hebben gezorgd dat agenten nu gewoon thuis zitten. In de aanloop naar de wedstrijd was het ook al onrustig in Alkmaar. Aanhangers van de Poolse voetbalclub bestormden het AZ-stadion. En daarbij raakte een ME'er bewusteloos. Staatssecretaris Van den Burg van Justitie vraagt gemeenten en provincies opnieuw om extra opvangplekken voor asielzoekers. Hij heeft voor het eind van het jaar 8400 extra plekken nodig. Dat zei de staatssecretaris in een brief aan de colleges van burgemeester en wethouders en aan de commissarissen van de Koning. Hij noemt aantallen per provincie. Volgens de staatssecretaris kunnen Zuid- en Noord-Holland en Noord-Brabant veel meer doen dan nu. Een man van 41 uit Breda zit al een maand vast na een dreigement op het Mediapark in Hilversum. Hij zou iemand hebben bedreigd bij het gebouw van BNNVARA en de NTR. Weekblad Panorama schrijft dat de verdachte explosieven bij zich had. Voor de reeks vernielingen in Rosmalen en Den Bosch heeft de politie een man van 31 uit Den Bosch opgepakt. Vannacht werden 5 tankstations vernield, tientallen autoruiten werden ingeslagen, bij een tandartspraktijk werd ingebroken en daar werd van alles gesloopt. Wielrenner Primoz Roglic zet zijn loopbaan voort bij Bora Hansgrohe. De Sloveen reed de afgelopen 7 jaar voor Jumbo-Visma. Roglic won onder meer de Giro, de Tirreno Adriatico en 3 keer de Vuelta. Roglic wil volgend jaar een poging doen om de Tour de France te winnen. De politie heeft een man aangehouden voor betrokkenheid bij 3 steekincidenten in Utrecht. 3 jonge vrouwen werden binnen een week slachtoffer in dezelfde straat. De politie kwam de verdachte op het spoor na een melding van een getuige. Er kwam via een burger een tip bij de wijkagent binnen. Dat is natuurlijk prachtig, hè? De wijkagent, oren en ogen van de nationale politie in de wijk. En toen is meteen de recherche daarmee met die tips aan de slag gegaan. Ook basisteamrecherche na het incident. Er zijn speurhonden aan de slag geweest. We hebben groots uitgepakt omdat we natuurlijk van het grootste belang vinden dat deze man van de straat werd gehaald. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man betrokken was bij alle 3 de incidenten. Vrouwen in de buurt waren de afgelopen week bang om 's avonds naar buiten te gaan. De advocaten van Ridouan Taghi hebben de rechtbank gevraagd. Ze hebben er geen vertrouwen in dat het Marengo-proces eerlijk verloopt. Taghi's advocaten wilden een oud commando oproepen als getuige. Die had gezegd dat hij was benaderd door geheime diensten om Taghi uit Dubai te halen of om hem te doden. De rechtbank weigert om de man te laten getuigen. En volgens Taghi's advocaten lijkt het er nu op dat de rechtbank vooringenomen is. Vandaar de wraking. Andere rechters bekijken nu of de wraking terecht is. Dan het weer nog. Op veel plaatsen droog en vrij zonnig. In het noorden bewolkt en wat regen. Het is 17 tot 21 graden. Morgen iets warmer. Verder verandert er weinig. De ANWB Verkeersinformatie. Helene Geest, is het druk? Ja, het is behoorlijk druk, ja. Bijna 300 kilometer file staat er. Het meeste daarvan staat in de zuidelijke helft van het land. Maar op de A2, ja, ook in de zuidelijke helft van het land trouwens. Van Eindhoven naar Maastricht tussen Born en Elslo ook 8 kilometer file. De vertraging is daar een half uur. De rechte rijstrook is dicht door een ongeluk. Verder op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Beek in beide richtingen lange files. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie aan de middenvangrail. In beide richtingen is de linker rijstrook dicht. Vooral richting de Duitse grens nu veel vertraging, namelijk bijna een uur. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein ook een uur oponthoud door een ongeluk. De weg is daar dicht, maar dat gaat waarschijnlijk niet al te lang meer duren. En er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A67 Eindhoven-Venlo bij knooppunt Zaarderheiken. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Liesel is de vertraging 50 minuten. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja, want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive. Auto hard van Nederland. Mensje van Keulen in Dundruk. Voor alles raak koos Mensje van Keulen uit haar rijke oeuvre de mooiste, ontroerendste en geestigste verhalen, gedichten en dagboekfragmenten. Alles raak van Mensje van Keulen ligt nu in de boekhandel. Wil jij ook scherp zien op elk moment? Veraf en dichtbij met één bril? Ga dan multifocaal. Nu bij iWish €200 korting op een complete multifocale merkbril. See you bij iWish Opticians. Profel. Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de Pro in Profel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op profel.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moga en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ja, een transvrouw die op hoog niveau darts. Een jongen die al op zijn 18e een kind krijgt en een zoon van Caroline van der Plas. Over allemaal bestaan flink wat vooroordelen. Viroza Moulahella sprak ze voor haar YouTube-serie Stereotypisch. Kinderhartchirurg Rein Akkord trok deze maand weer naar Suriname om daar complexe hartoperaties uit te voeren bij kinderen van soms nog maar een maand oud. Straks blikt hij terug op deze bijzondere kinderhartmissie. En uiteraard Arjan Dwarshuis, onze vogelkoning. Hij duikt net als vorige week in de wereld van de vleugels. NPO Radio. Tot 4 uur. Ja, maar eerst iets anders. Want van inkomen, schuld en vermogen tot aan religie, vakbondslidmaatschap en zelfs je gebruikersnaam bij het online gokken, het staat allemaal in de systemen bij de Belastingdienst. Dat is namelijk de overheidsinstelling die de meeste privégegevens van Nederlandse burgers heeft. Toch schenden ze al jaren de privacyregels, ook wel bekend als de AVG. Uit een intern rapport dat NRC in handen heeft gekregen blijkt dat met de huidige aanpak het ook niet gaat lukken om dit voor 2027 goed geregeld te krijgen. Dirk Stokmans en Stefan Vermeulen schreven het verhaal op in NRC. En Stefan is aan de lijn. Nou is er nog wel vaker iets mis bij de Belastingdienst. Verbaast dit je nog? Nou ja, er gaat gelukkig ook nog het een en ander wel goed bij de dienst natuurlijk. Want er komt nog wel geld de schatkist binnen. Maar we zijn natuurlijk de afgelopen maanden met een serie onderzoeksverhalen gekomen. Dus in die zin aan de ene kant nee, want ik weet dat er het een en ander mis kan gaan. Maar dat het met de omgang met persoonsgegevens nou juist misgaat. Dat is na 2 miljoen boetes van de autoriteit persoonsgegevens en het toeslagenschandaal toch wel echt behoorlijk pijnlijk. En wat gaat er precies mis met die persoonsgegevens? Nou, sinds die AVG, die je noemde hem al, die is 5,5 jaar geleden ingevoerd. Dus elke Nederlandse organisatie moet eraan voldoen. De Belastingdienst die heeft misschien wel de meeste informatie van ons allemaal. We kunnen er geen lid van worden, dus die gegevens hebben ze gewoon. Daar moeten ze zorgvuldig mee omgaan. Maar precies daar gaat het eigenlijk mis mee. Dus ze moeten transparant zijn over welke gegevens ze precies gebruiken. Welke medewerker van de Belastingdienst ook welke gegevens opzoekt. Gegevens moeten, als ze niet meer juist zijn of verouderd zijn, moeten ze verwijderd worden. Als jij als burger heb je het recht om te vragen, welke data hebben jullie eigenlijk van mij? En uit dat interne rapport waar wij deze week uit citeerden blijkt dat al deze stappen waarvan de Belastingdienst 5,5 jaar geleden al wist, dit is een probleem, hier moeten we iets aan doen. Daar zijn ze eigenlijk helemaal niet mee opgeschoten. Komt het op dat de Belastingdienst gewoon een enorme mammoettanker is, waardoor het zo moeilijk bewegen is? Ja, deels. Er zijn 800 systemen. Dus overal hebben zij stukjes data van jou en mij, zou ik maar even zeggen. Ze hebben aan de andere kant ook te kampen met personeelstekorten. Dus ze zeggen van dit heeft urgentie om het aan te pakken. Naast de andere werkzaamheden. Dus we moeten die hele grote, enorme mammoetanker moet natuurlijk blijven draaien. Maar wat ook een rol speelt, dus daar intern is er ook een deel van de stromingen daar intern wil dit natuurlijk oplossen. En een deel zegt van wat zit je nou te zeiken met die AVG? Wij willen gewoon belastingfraude opsporen, geld ophalen voor die schatkist en miljarden ophalen. En hoe meer data we hebben, hoe beter het is. Dus er zit ook een intern spanningsveld wat het moeilijk maakt om dit op te lossen. Ja, maar tegelijkertijd vinden wij het met z'n allen ook wel fijn als je aan de regelgeving houdt die we met elkaar hebben afgesproken. Maar dan die mentaliteit heerst daar dus minder. Vergeet niet dat hele toeslagenschandaal. Deze weken hebben we natuurlijk die enquête daarover. Dat komt deels door hardvochtig beleid. Dus als je een foutje maakte in de toeslagen, dan werd meteen alles stopgezet en teruggevorderd. Waardoor mensen in enorme problemen kwamen. Maar het kwam ook door onzorgvuldig met die data omgaan. Dus mensen stonden, hun naam stond op allerlei lijsten. Die FSV-lijst is berucht. Op basis waarvan die Belastingdienst dan precies jou daarop zetten, of dat dan iets discriminerends was, of andere misschien verkeerde data die misschien helemaal niet klopten daarop stonden, dat was voor burgers helemaal niet te achterhalen. Dus die onzorgvuldige omgang, daarom hebben ze daar ook zulke grote boetes voor gekregen destijds. Dat was echt een probleem wat aan de basis van het toeslagenschandaal lag. Dus dat na alles wat we daarmee hebben gezien, dit niet is opgelost, is natuurlijk echt pijnlijk. Ja, en nou is het ook nog eens zo dat de Belastingdienst ook niet bijhoudt welke medewerkers precies toegang hebben tot welke tot bepaalde informaties, tot bepaalde applicaties zou je kunnen zeggen. Is dat ook een automatiseringsprobleem of is dat gewoon heeft het geen prioriteit? Nou, deels wel, want voor een deel zijn het oude systemen. Die komen soms uit de jaren 70, 80, 90. Dus zie dan maar zo'n systeem te veranderen, dat ze precies gaan bijhouden welke medewerker wanneer iets opzoekt. Dus wat ik wel frappant vond, was dat tot nu toe de Belastingdienst altijd heeft gezegd, en ook staatssecretaris Van Rij tegen de Tweede Kamer heeft gezegd, maar met nieuwe computersystemen is dit natuurlijk opgelost. Dan is het dus niet meer zo dat criminelen die een belastingdienstambtenaar omkopen om informatie eruit te halen, dat kan niet meer. Maar uit het rapport dat wij hebben, en dat komt van afgelopen zomer, daarin wordt opgeschreven dat het eigenlijk ook met nieuwe systemen niet lijkt opgelost. Dus daar schrok ik eigenlijk wel een beetje van, moet ik zeggen. Ja, dus dat het in 2027 zou zijn opgelost, dat is gewoon een utopie. Wie weet, we kunnen niet Er wordt natuurlijk hard gewerkt. Hè, dat geloof ik ook echt. Ik geloof ook zeker dat de huidige staatssecretaris daar echt iets aan wil doen. Maar die planning is al... Dat is een beetje gek om te zeggen. Hè, want het is over 4 jaar, maar die planning lijkt al strak. Want ze moeten dus al die systemen gaan doorpluizen van waar overtreden wij die privacywetgeving. Nou, dat moet dan voor eind volgend jaar afgerond zijn. Dat project loopt al jaren en komt eigenlijk nog steeds nauwelijks van de grond. Dus voorzichtig zouden we kunnen verwachten dat 2027 al best lastig wordt. Maar ja, laten we ze de kans geven, Humberto. Ja, dat is waar. Wat zegt het ministerie over het stuk en over de aantijgingen? Nou, zij zeggen in eerste instantie dat het stuk zelf niet officieel het officiële standpunt van de Belastingdienst inneemt. Maar ze erkennen dit probleem natuurlijk wel. En ze zeggen van dit is inderdaad nu zo dat we nog niet aan die AVG voldoen. We gaan er hard aan werken de komende jaren om dat wel te doen. Dat is een ingewikkelde stap. Er moet nog een hele hoop gebeuren. Maar goed, ja, zij houden wel vast aan die deadline. Dus wat hun betreft moet dat 2027 nog steeds gehaald worden. Dankjewel. Onderzoeksjournalist Stefan Vermeulen. En het stuk over deze privacyproblemen bij de Belastingdienst is te lezen op nrc.nl. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Hoezo wil jij dat ik meezing? Nee, je wil mij echt niet horen zingen. Je wilt toch gewoon Billy Ocean horen met Stay the Night? Gewoon oldschool Billy Ocean. Je wil Humberto niet horen zingen. Nee, als je de tweede stem doet, denk ik dat dat heel sympathiek is. Een heel klein beetje. Met genoeg autotune kan ik echt een... Serieus? Ja, ik zing ook. Nou, doe dan. Nou, nee, niet meer. Ja, nee, dat doe jij. Zo kan ik het ook natuurlijk. U luistert naar NPO Radio 1, 18 minuten over 3. Nieuws via de NOS. De afhandeling van aardbevingsschades wordt volgens staatssecretaris Hans Veilbrief milder, menselijker en makkelijker. Zojuist na de ministerraad legde hij de nieuwe werkwijze uit aan politiek verslaggever van de NOS, Michiel Breedveld. Wat een doorn in het oog was voor Groningers was dat wanneer ze schade melden, experts langskwamen en dat het dan eeuwig duurde voordat ze een keer wat hoorden, et cetera, et cetera. Ik heb al die mensen bij mij gehad in Loppersum die me dat kwamen vertellen. Ja, de narigheid was natuurlijk dat zij moesten aantonen, ja, het komt door de aardbevingsschade, door de aardbevingen. Dat is dan wel omgekeerde bewijslast en daar stoppen we dus nu mee. Dus tot een bepaald schadebedrag, tot 60.000 euro, bij schades tot aan 60.000 euro, wordt dat gewoon verholpen. Je krijgt of een aannemer toegewezen door IMG of je mag zelf een aannemer huren en je scheuren worden weggehaald. Geen gedoe meer. Dat hoop ik, ja. En weet je, altijd, ik haal altijd de slag om mijn arm bij deze dingen, omdat ik die mensen geen rad voor ogen wil draaien. Dus dit systeem is goed uitgedacht. We hebben goed over gesproken in de IMG. IMG moet natuurlijk met aannemers aan de slag. Dus ik denk dat dit het goede systeem is. Maar Groningers die weten inmiddels dat het alleen maar, de proof of the pudding is in the eating. Het moet gewoon gebeuren. Maar het systeem is goed uitgedacht, denk ik. Maar even voor de leek. Je constateert schade aan je huis. Je denkt, ja, dit komt door aardbevingen. Ja. Wat gebeurt er dan? Dan kijk je naar die scheur en denk je, nou, ik heb schade. En dan kun je schadevergoeding aanvragen. Dan bel je met het instituut. Dat instituut komt langs, kijkt hoeveel het is. En het brengt of zelf een aannemer mee, of je huurt zelf een aannemer in. En het wordt gerepareerd. En verder geen gedoe? Punt. Ja, dit had natuurlijk al jaren geleden geregeld moeten worden zo. Ja, nou ja, nu hebben we het gedaan. Althans, we gaan het doen. Dit geldt tot 60.000 euro, maar er zijn ook mensen die echt veel grotere schade hebben. Ja. Is het daar nu ook makkelijker voor? Ja, daar is het speciaal, dat heet complexe schades. Je moet je realiseren dat 99% van alle schades zitten onder de 60.000 euro. Dus dit gaat om een klein aantal, waarbij die complexe schades komen er speciale eenheden die mensen gaan helpen. Komt iemand langs en die gaat je speciaal helpen. Bent u niet bang dat mensen nu ook onterecht schade gaan claimen? Ik vind onterecht schade claimen in Groningen, dat is asociaal gedrag. Dus ja, dat kan gebeuren en dat moeten mensen gewoon niet doen. Maar u neemt het voor lief, want u wil al die mensen die wel problemen hebben, heel terecht ook zonder gezeur helpen. Ik denk dat we van al die schandalen van de afgelopen tijd toch hebben geleerd dat je moet kiezen tussen mensen helpen of heel streng zijn, dat je moet kiezen voor mensen helpen. En dan doe ik een beroep op al die mensen die daar misbruik van maken om dat niet te doen. Eerst zien, dan geloven. Staatssecretaris Hans Veilbrief tegen NOS-verslaggever Michiel Breedveld. NPO. Dit is tot 4 uur. Ja, het zal voor velen herkenbaar zijn. Labels die je krijgt opgeplakt door je omgeving, of door media, of social media. In de YouTube-serie Stereotypisch ontmoette Viroza Mulahela jongeren die te maken hebben met vooroordelen. Omdat ze volgens anderen te jong vader zijn geworden. Of omdat ze alles bereikt zouden hebben dankzij hun moeder. Die een veelbesproken politicus is. Of omdat ze als transvrouw in de topsport zitten. Een vrouw kan niet meedoen in de mannensport, denk ik. Onmogelijk. Jongens en meiden hebben natuurlijk wel allemaal hun eigen genen. Nee, oneerlijk. Nee, die zijn niet goed in hun hoofd. Vooroordelen. Ik weet zeker, Arjan, jij hebt er ook mee te maken gehad als vogelaar, als kleine. Ja, de vogelaar staat wel bekend als de oude witte man met de baard, de geitenwolle sokken. Tot nu toe klopt het allemaal, hè? Ja, precies. Ik eigenlijk, ja. Nou, Viroza, heb jij stereotypisch, is dat iets wat je persoonlijk ook aanspreekt of althans heb ervaren? Nou ja, ik heb wel het gevoel dat mensen bepaalde vooroordelen over mij hebben als ze me voor het eerst zien. Ik ben een korte meid met roze haar en ik klink zo. Dat helpt me ook niet heel erg bij mijn volwassenheid of zo. Ik denk dat mensen mij snel onderschatten. Ja. Terwijl je heel erg in kunst geïnteresseerd bent. Ja. En je in de ruimte begeeft van kunst. Zeker. Maar is dit een van de redenen, zeg maar, het feit dat je met stereotypering geconfronteerd kan worden, ook een motivatie voor jou geweest om dit programma te maken? Ja, ik denk dat ik het heel interessant vind om mensen het tegendeel te bewijzen of zo. Of in ieder geval. Bewijsdrang. Heel erg een bewijsdrang. Ja, misschien komt dat ook ergens anders vandaan. Maar ja. Neem ons even mee in het programma. Kijk, jij hebt nu dit programma gemaakt. Hè? En we zien onder andere in de eerste aflevering van Stereotypisch, zo heet het. Mm-hmm. Een professioneel darter, heet Noah Lan. Noah Lin. Ja, ik denk aan Noah Lang. Maar Noah Lin, die de laatste maanden heel goed gaat in de vrouwendivisie. Ze is transvrouw en daar vinden mensen wat van. Je bent meegeweest met haar. Wat viel je op? Het viel me op dat zij van tevoren, voordat zij naar zo'n dartcompetitie gaat, dat ze echt wel eventjes tijd voor zichzelf nodig heeft van oké, ik maak me weer klaar om naar een situatie te gaan waarvan ik weet dat mensen het over mij gehad hebben van tevoren. En dat het soort van controversieel is dat ik meedoe. Ja, want dat is een probleem. Dat zij als transvrouw meedoet bij in de vrouwencompetitie darts. Ja, ja, daar heeft ze allemaal tests voor moeten aanleveren. En ook echt officieel toestemming moeten vragen van hey, mag ik meedoen bij mijn categorie? Dat kun ik terug horen tijdens het Open Antwerpen toernooi. Toen bleek dat ze niet zomaar mag meedoen aan de competitie als transvrouw. De dag voor het toernooi ga ik nog even langs bij Noëlin om te helpen met de laatste voorbereidingen. Bij het darten val jij onder de vrouwen. Wat heb je daarvoor moeten doen om in die categorie te komen? Ik heb daarvoor eigenlijk test moeten aanleveren van het VU. Testosteronwaarde, bloedtest. Gemiddelde vrouw die zit zeg maar tussen de 0,5 tot 5. Maar goed, daar zit ik ruim onder. En ben jij binnen het toernooi wat je gaat darten de enige persoon die het test aanlevert? Binnen het toernooi waar we heen gaan, ja. Het kan net zo zijn dat een van die vrouwen misschien wel een testosteronwaarde heeft van boven de 10. Maar die hoeven dat niet aan te tonen, ik moet dat wel. Ik vind het niet erg, want ik ben blij dat ik kan darten. Best ingewikkeld eigenlijk. Ja. Ja. En hoe ondergaat ze dat? Want ze klinkt hier cool. Ja. En oké, ze accepteert het. Maar ik vraag me af of dat echt zo is. Ja, nou, ik merk dat ik het gewoon vervelend vond. Dat bijvoorbeeld, ik weet niet wat mijn testosterongehalte is als vrouw. Ik weet dat van nul mensen in mijn omgeving. En dat ze bij haar er zo op hameren. En dat het kan vallen of staan bij een waarde van getalletjes dat iemand mee mag doen. Ja. Ik merk dat zij er heel erg aan gewend was. En zij neemt het ook allemaal maar aan als zij maar kan darten. Nou, weet je, het heeft ook te maken in dit geval, waar ik het niet zo goed begrijp, maar ik het verschil tussen een mannelijke en een vrouwelijke darter. Mm-hmm. Yeah. Ja. Ik weet niet, man. Dat pijltje, ja. Ja. Dat. Kijk, maar bij een bokser. Ja. Kijk, stel dat Rico Verhoeven zich transvrouw zou voelen en hij zou willen meedoen aan de vrouwentoernooi. Dat lijkt me wel een uitdaging voor de vrouwen dan, of die dat dan willen. Dus dat is nog echt wel ingewikkeld. Ja, maar dat is ook een veel fysiekere sport. Bij dart is het echt gewoon een pijltje gooien inderdaad en hopen dat hij goed landt. Mm. Nu wel, ja, er zit wel vast een techniek achter, maar dat zit niet in je spierkracht. Het is niet zo dat je een soort van spierpijn krijgt van dart gooien. Nee. Je hebt wel meer stereotypering heb je opgepakt. Bijvoorbeeld ook een jonge vader, hè, die op zijn 18e hoort dat hij een zoontje zou krijgen. Stopt met zijn studie om fulltime te gaan werken. Ja. Het is je wel gelukt om dit soort mensen, of jullie eigenlijk, voor de camera te krijgen. Hoe heb je dat gedaan? Ja, vet hè. We zijn van tevoren natuurlijk heel lang met mensen gaan praten van hey, nou, waar zit jij mee en waar wil jij het over hebben? Wat klopt er niet? Ja. Wat mensen zomaar aannemen over jou. En daar zijn mensen heel erg bereid om te laten zien hoe het echt zit. Mm. En we gaan hele leuke, laagdrempelige dingen met ze doen. Dus het is echt dat ik een inkijkje krijg in hun dagelijks leven. En dat maakt het voor hen ook best wel gezellig. Ja, ja. Dat is ook zo. Dit is ook wel een interessante. Ja. De kinderen van Caroline van der Plas, yes. Twee zonen. Laten we even gaan luisteren. Kyle is de ene zoon. Vertelt dat hij zich wel eens aan zijn moeder ergert. maar dan niet op het gebied van de politiek. Yes. Met kerst, met die kersttrui, dat je dan dat liedje staat te zingen. En dat dan op Twitter zet. Dat zijn de dingen waar ik me het meeste zorgen om maak. Maar dan maakt hij zich denk ik geen zorgen over het feit dat ik dat als politicus doe. Maar dat maar als zijn moeder ja. Van 55 in een of andere foute kersttrui. Ja, wat voor vooroordeel hebben zij mee te maken, deze twee jongens? Kyle en Ryan. Zij zijn dus kind van een politicus. Mensen gaan er snel vanuit dat zij goede connecties hebben. Dat ze ook wel een goede vinger in de pap hebben bij het partijplan van hun moeder. Dat ze uit een boerengezin komen, want het is de BBB. En dat klopt allemaal niet helemaal. Ja, je hebt bij ze gegeten ook. Ik heb zeker bij ze gegeten. Ik heb heel lekker gegeten. Had Caroline van der Plas gekookt? Nee. Of is het een voordeel? Dat is een voordeel, dat mama kookt. Dat is een voordeel. Zie je, Kyle gekookt. Kyle heeft gekookt. Ja, zie je. Dat doet hij dus echt oprecht elke dag als mama thuis komt. En dan staat er gewoon een warme maaltijd op er te wachten. Echt heel cute. Mm. We hebben vegetarisch gegeten. Kijk. Ja. Als je vanuit die serie hè, wat je gemaakt hebt, wat heb je daar overgehouden zelf af als levensles? Kijk, ik denk dat iedereen vol zit met vooroordelen. Ik denk dat het ook heel normaal is dat je een soort standaard kaders in je hoofd hebt. altijd als ik een vooroordeel heb over iemand, wordt mij wel het tegendeel bewezen. En nou, dat was dit keer ook. Ja. Bij de tienervader had ik niet kunnen bedenken hoe goed hij zijn leven op orde heeft op zijn 19e levensjaar. Hij is nu 19, denk ik. Daar stond ik echt wel van te kijken, ja. Stereotypisch. Elke week om 4 uur te zien op het YouTube-kanaal van NPO3. Dankjewel, Firoza. Thank you. Said and done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. Found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. You left me falling and landing inside my grave. I know that you want me dead. I take prescriptions to make me feel a-okay. I know it's all in my head. Dreams where I can't move a thing, thinking of you in my bed. You were my everything, thoughts of a wedding ring. Now I'm just better off dead. I'll do it over again, I didn't want it to end. Now watch it blow in the wind, I should've listened to my friends. Leave this shit in the past, but I wanted to last. You were made out of plastic, fake. I was tangled up in your drastic ways. Who knew evil girls had the prettiest face? You gave me a heart that was full of mistakes. I gave you my heart and you made heartbreak. You made my heart break. You made my heart ache. You made my heart break. You made my heart ache. You made my heart break. You made my heart. And done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. Found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. Ja, de sample is van Sting. Shape of My Heart. Lucid. Dreams. En ja, het is een hiphopper. In het kader van 50 jaar hiphop. Een van mijn favorieten. Hij is in 2019 overleden na een overdosis. Hij is maar 21 jaar geworden. Maar wel dit nummer nagelaten. Dankjewel, Juice WRLD. En dat op NPO Radio 1, hè? Straks kinderhartchirurg Ryan Akkort. Hij ging met zijn collega's weer op kinderhartmissie in Suriname. Wat dat inhoudt, vertelt hij zo. Nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jan van der Putten. Er komt een ruimere compensatieregeling voor inwoners van Groningen en Noord-Drenthe met aardbevingsschade. Als het aan demissionair staatssecretaris Veilbrief van Mijnbouw ligt. Bewoners met schade tot €60.000 hoeven niet meer te bewijzen dat de schade door de bevingen komt. En ook het gebied dat onder de regeling valt wordt uitgebreid. De twee voetballers van Legia Warschau, die gisteren werden aangehouden in Alkmaar, worden verdacht van het mishandelen van AZ-personeel. Het Openbaar Ministerie, AZ, de gemeente Alkmaar en de politie zeggen dat in een gezamenlijke verklaring. Staatssecretaris Van den Burg van Justitie vraagt gemeenten en provincies opnieuw om extra opvangplekken voor asielzoekers. Hij heeft voor het eind van het jaar 8400 extra plekken nodig. En de advocaten van Ridouan Taghi hebben de rechtbank gevraagd. Ze wilden een oud commando oproepen als getuige, maar de rechtbank wijst dat af. De ANWB Verkeersinformatie, Helene Geest met een drukke avondspits. Ja, zeker. Nou, middagspits ja. eigenlijk ja, al. Ja, middagspits. Ja, want het is vrijdag en dan begint het altijd al heel vroeg. Ja. Het is vooral druk rond Rotterdam en op de wegen van Utrecht naar het zuiden, zoals de A2 en de A27. Er zijn ook nog wat opvallende files, zoals op de A12, Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar. De vertraging is daar 40 minuten. Het komt door een spoedreparatie aan de middenvangrail, maar die is inmiddels klaar, dus als het goed is, wordt de file daar wat korter. Op de A15, Europoort Rotterdam, ook nog 15 kilometer tussen Rozenburg en Rotterdam-Heijplaat. Het is de nasleep van een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging is nog wel een half uur. En ook een ongeluk op de A67 van Eindhoven naar Venlo bij knooppunt Zaardenheiken. Ook daar is de weg weer vrij, maar daar heb je ook nog 25 minuten tijdverlies. NPO. Dit is tot 4 uur. Kinderhartchirurg Rein Akkort van het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Is bij mij een uitzending nu, vanuit het ziekenhuis trouwens in Groningen. Net terug uit Suriname, waar hij samen met zijn collega's uit Groningen en Utrecht bij meerdere kinderen complexe hartoperaties heeft uitgevoerd. En in november was hij ook bij mij in de uitzending. Dus spraken we elkaar voor het laatst. Toen was hij ook voor het eerst op missie geweest. Nu teruggegaan, Rein Akkort. Wat heb je gedaan? Ja, dag Umberto. Ja, binnen een jaar alweer konden we terug. En we hebben weer operaties gedaan. Moeilijkere kinderen, moeilijkere casuïstiek, zoals ze dat noemen. En ja, gelukkig is het allemaal goed gegaan. En het was ook wel nodig. Dus wat dat betreft ja, was het een zware missie, maar een succesvolle missie. Ja, met collega's uit Groningen, maar ook uit Utrecht. Kan je iets over vertellen over hoe je dat organiseert en waarom de artsen met je mee willen? Ja, nou, het is heel veel voorbereidend werk. Dus we beginnen met het selecteren van patiënten. Dat doen we samen met de kindercardioloog daar, dokter Juliana. Soms heb je nog niet alles helemaal rond en moet je ook ter plaatse nog een paar dingen uitzoeken. Nou, dan heb je een lijst opgesteld en dan moet je daar de juiste spullen bij zoeken. Nou, de artsen en de verpleging die wilden mee omdat ze wisten hoe leuk het vorig jaar was en hoe dankbaar het ook was. Dus wat dat betreft geen moeite om een lijst op te stellen. En dit keer hebben we ook twee collega's uit Utrecht meegenomen. Ik had vorig jaar al graag die collega mee willen nemen, Bram van Wijk. Nou, toen was het allemaal nog wat gespannen en noem maar op. Maar we dachten van nou, nu is het een mooi moment om lekker samen daar het goede werk te gaan doen. Ja, gespannen, want jullie werken bij deze missie samen met collega's van kinderhartchirurgie ja. In Utrecht. En één van die twee kinderhartchirurgieplekken in Nederland die lijken te moeten sluiten, Utrecht of Groningen, en dan gaan jullie samenwerken. Is het juist om die spanning dan een beetje eruit te halen, om het zakelijker te maken of het vriendelijker te maken? Of wat zit erachter behalve het opereren van de kinderen zelf? Nou ja, zeg dat, ik ken hem al heel lang. We hebben hetzelfde stijl van opereren, dus dat zat er wel in. Maar we hadden ook nu zoiets van, nou, het gaat om onze passie voor het werk. Wij willen allebei kinderen de beste zorg geven. Dus we gaan ons niks aantrekken van al die spanningen. Dat moeten de raden van bestuur maar uitvechten. Wij gaan gewoon lekker ja, goed werk verrichten. En dat merkte je daar ook. Er was gewoon een hechte band met de hele ploeg. En aan het eind van de missie was het gewoon één team. En dan maakt het niet uit of er iemand nou uit Utrecht, twee mensen uit Utrecht kwamen. De Surinaamse collega's die deden ook heel goed mee. Dus dat was wel een van de dingen die ik denk ik dit jaar ja, zeg dat kenmerkend vond aan deze missie. Ja, de operaties, hoe zijn die gegaan? Goed, wat ik dus zei net, de moeilijkere patiënten. We hebben in de eerste 3 dagen hebben we al de helft van de patiënten gedaan, omdat dat juist de moeilijke operaties waren. En je wil dan eigenlijk dat je die dagen daarna de kans hebt om te zien hoe het met die patiënten gaat. Stel dat ze nog een keer onder het mes moeten, dan ben je er nog. Dus met name het begin van die missie was ja, intensief. Maar het is allemaal goed gegaan. En een van de hoogtepunten was dus dat we, voordat wij vertrokken, eigenlijk de belangrijkste of de meeste patiënten al van de intensive care af waren. Oh. Dat had ik niet zo ingeschat. Ik dacht van nou, onze IC, onze intensive care doktoren, die zijn ook ietsjes langer gebleven. Maar die hebben gelukkig het rustig gehad nadien, omdat dat zo soepeltjes verliep. Dus dat was wel echt een meevaller wat dat betreft. Kan je een voorbeeld geven van zo'n operatie? Een van de ingewikkeldste was een kindje van maar een maand oud. Dus die hebben we maar heel beperkt kunnen voorbespreken. Maar die had wel een operatie nodig. En dat kon niet wachten tot de volgende missie of volgend jaar. Dus daar, daar hebben we dus een plan gemaakt. En dan zoek je wel de grenzen op. Hè? Want hoe kleiner een kind is, hoe kwetsbaarder het is. En ze doen daar volwassen chirurgie. En dat kunnen ze ook heel goed. Maar een kind, ja, dan kom je af en toe wat obstakels tegen. Maar dat hebben we allemaal netjes kunnen oplossen. Het opmerkelijke van deze missie, los van de samenwerking tussen jullie in Groningen en Utrecht, is ook dat het mede is gefinancierd door de Staatsolie Foundation in Suriname. Er wordt veel olie gevonden in Suriname. Daar wordt heel veel van verwacht. Waarom doet Staatsolie dit? Waarom willen ze dit heel graag doen? Ja, gelukkig hebben ze een fonds die al een flink aantal jaar allerlei maatschappelijke projecten financiert. Onder andere die intensive care die wij nodig hebben om die patiënten na operatie op te vangen. Die hebben zij bekostigd. En zij zijn het ziekenhuis ook hierin te hulp geschoten. En dat was ook wel nodig, want de gezondheidszorg die is wel, die heeft het heel zwaar. Er is heel weinig geld op dit moment en ook geen geld om deze patiënten uit te zenden. Dat werd in het verleden wel vaak gedaan, maar ze kunnen simpelweg niet betalen om die patiënten naar Nederland, Amerika of Colombia te sturen. Dus zij hebben dat ingezien en hebben dat gefinancierd. En wij hebben hun ook kunnen laten zien dat hun elke cent nuttig besteed wordt. Dus, Maar die oliegelden, daar wordt veel van verwacht. Hè? Ja. Ook voor de gezondheidszorg. Merk je dat? Daar wordt over gesproken door de Surinaamse collega's. 2028 is het magische jaar. Hè? Dan verwacht men de grote bedragen te zien. Mensen die daar hoopvol over zijn, anderen die zijn ook wel voorzichtig. Zeggen van ja, als het maar wel goed besteed wordt, aan de juiste dingen besteed wordt. Dus, men heeft wel hoop dat, het is een van de vele, kostbare grondstoffen die Suriname beheerst. Dus dat men dat nu wel, dat het echt bij het volk komt. Dat is wel een issue, absoluut. Hoe nu verder, Rijn? Deze missie is de tweede in korte tijd. Ja. Ik denk dat je de smaak te pakken hebt. Absoluut, ja. Het doel moet ook zijn dat dit een vast onderdeel wordt. Dat zij ook kunnen vertrouwen op deze missies. Het liefst 2 per jaar. Leiden die doet ze ook. Hè, en die gaat in het voorjaar. En dan heb je denk ik een mooi vangnet voor al die kindjes die geboren worden. En die, deze zorg nodig hebben. En het heeft ook de aandacht van de minister van Volksgezondheid. Dus we zijn bezig met een afspraak dat hij ons komt bezoeken. En dat we ook plannen, afspraken kunnen maken voor de toekomst. Dus wat mij betreft heeft het een vervolg. Nou, helpen jullie natuurlijk de kinderen daar. Jullie werken samen met Surinaamse artsen daar. Ik weet dat daar in Suriname ontzettend veel studenten ook zijn uit Nederland. Met name vanuit de zorg. Heeft het ook een onderwijstaak wat jullie doen daar? Zeker. Naar de studenten, maar ook voor het eigen personeel. We organiseren op de dag voor onze laatste operatiedag, de avond daarvoor, organiseren we een symposium. Wordt elk jaar goed bezocht. Het was nu ook 2 dagen voor dat symposium moesten we de inschrijving even stopzetten, omdat het vol leek te worden. En dat was het ook. En dan vertellen we iets over die zorg voor kinderen met aangeboren hartafwijking. En nadien hebben we een borrel met lekkere hapjes. Nou ja, goed, ik hoef je daar niks over te vertellen, Umberto. dat wordt goed bezocht en dat geeft even een moment van ontspanning. Juist die dag voordat we bijna klaar zijn. En dan kun je ervaringen delen. Ja, daar gaat het dan om. Maar ook denk ik omgekeerd, vraag ik me af. Ja. Want daar heb je natuurlijk op een andere manier moet je opereren dan dat je hier kan. Zeker. Back to basic? Ja, zeker. En je leert ook heel veel van de mensen daar. Hè. We hebben hier allerlei fancy hulpmiddelen en dergelijke. En die hebben ze daar niet. En ook hier in Nederland kunnen we daar soms niet op terugvallen. Dan zijn er spullen niet. Hè. Tegenwoordig is dat ook wel een issue. Allerlei spullen die dan niet leverbaar per se zijn. En dan moet je creatief zijn. En dat is wel echt iets wat je van de mensen daar kan leren. Want zij geven echt topzorg, maar dan met beperkte middelen. En Het is mooi wat jullie doen. Kinderhartchirurg Ryan Akkord, dank je wel. Graag gedaan. Goed, we gaan naar nieuws via de NOS. Hoewel AZ gisteren de Conference League wedstrijd tegen Legia Warschau met 1-0 won, gaat het vandaag niet over de uitslag. Na de wedstrijd werden namelijk twee Legia-spelers opgepakt na het mishandelen van de veiligheidscoördinator van AZ. AZ-trainer Pascal Jansen vindt het jammer dat het vandaag niet over de uitslag gaat. Ja, vervelend dat het helaas ook daarover moet gaan. Voor ons is het echt wel zo dat die wedstrijd uiteraard het allerbelangrijkste is geweest. En de strijd volledig open ligt weer in de pool. En dat is hetgene waar wij ons op concentreren. Ja, maar toch, je krijgt het ongetwijfeld mee. Wat heb je gisteravond ervan meegekregen? Nou, ik begreep wel dat het voor de wedstrijd al erg onrustig was. En gedurende de wedstrijd viel het volgens mij nog wel mee. En daarna is het wederom losgegaan, heb ik begrepen. We moesten allemaal even wachten in het stadion, dus dat is nooit een goed teken. Maar wat ik al zei, het is gewoon vervelend dat het toch rondom onze wedstrijd weer heeft plaatsgevonden. Ja, er wordt een medewerker van AZ mishandeld. Er zijn twee Poolse spelers aangehouden. Ja, dat is toch verschrikkelijk? Ik heb het gelezen dat de mensen zijn aangehouden, ja. Ja, dat klopt. Alleen ja, we zullen toch even af moeten wachten wat dit met zich mee gaat brengen. Maar wat doet dit met een club als AZ? Nou, het is vervelend in die zin dat wij natuurlijk ook geassocieerd worden met het moment van West Ham tijdens de halve finale in de Conference League van vorig seizoen. Niet meer dan dat. Ja, liever word je er niet mee geassocieerd, maar er zijn ook sommige dingen die je wat minder goed in de hand hebt. Maar gaat het er wel over op zo'n dag als vandaag? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar mijn spelers niet of nauwelijks over heb gehoord. We hebben vanochtend tijdens het ontbijt natuurlijk nog wel wat berichten voorbij zien komen. Maar wij gaan eigenlijk vrij snel weer over tot de orde van de dag, wetende dat er ook geschikte mensen zijn die dit allemaal in onderzoek hebben. Ik ben hier even stil van. Kijk, wat er gebeurd is, er zijn dus twee spelers van jouw tegenstander. Die hebben jouw medewerkers mishandeld. Die voor jou de veiligheid moeten verzorgen. Medewerkers van AZ. En dan ben jij trainer van die club. En het interesseert je niet. Dat is toch heel raar. Dat zou toch hetzelfde zijn als hier beneden bij de NOS. De beveiligers worden mishandeld. Ik er gewoon voorbij loop. En denk, ja, ach ja. Ik heb straks een uitzending, kan mij het schelen. Ja, ik wil er eigenlijk niet mee geconfronteerd worden. Want ik heb gewoon een uitzending straks. Dus ja, dat er daar twee mannen zijn mishandeld door bezoekers. Sterker nog, door een van mijn gasten. Jullie twee gaan naar beneden, gaan het gewoon twee beveiligers mishandelen. Ja. Interesseert me niet zo eigenlijk. Jammer dat het dan niet over de uitzending Jammer gaat. Dat het niet over de uitzending. Weet je hoe lekker die plaat is die nu komt? Hoe weet je, is daar die? Moet het over gaan. Wat een werkelijk waar. Shut Aguilera. Ain't no other man. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Ja, we gaan het hebben over deel 2 van de serie verhalen over een belangrijk onderdeel van vogels. De collegereeks. Een collegereeks is het. Je wordt er gewoon slimmer van als je hier naar luistert. Het gaat over de vleugels van de verschillende vogels. En we gaan het hebben over hoe vogels hun... Het lijkt een hele simpele vraag. Als ik jou zou vragen, Firoz, jij bent geen vogelspecialist. Hoe gebruiken vogels hun vleugels? Wapperen. Om te vliegen. Bijvoorbeeld. Right? Een van de vele manieren. Nice. En ik heb natuurlijk vorige aflevering besproken... Nou, hoe dat evolutionair in zijn werking is gegaan. En hoe vogels eigenlijk de lucht in zijn gegaan. En nu ga ik even... Ik zou ook urenlang hier over vleugels kunnen praten. Maar ik dacht, ik bespreek even een paar hele bijzondere evolutionaire uitschieters onder de vogels. En laten we beginnen met de kolibrie. Mm. Ja, dus de kolibrie heeft een unieke eigenschap ten opzichte van andere vogels. En dat is, Humberto? Voor en achteruit vliegen. Klopt. Voor, achter, recht naar boven, recht naar beneden. Met dezelfde naar links snelheid. En naar rechts. Ja. Vanuit stilstand. En ze kunnen dat zo goed dat bijvoorbeeld van de robijnkeelkolibrie, de ruby-throated hummingbird, hebben ze dat gemeten. En die kan dus 385 keer zijn eigen lichaamslengte in 1 seconde vliegen. Zo. Wat neerkomt op een snelheid van meer dan 100 km per uur. En dat doet hij als hij bijvoorbeeld aan het baltsen is. Gemiddeld slaan kolibries sowieso hun vleugels ongeveer 50 keer per seconde. Maar de robijnkeelkolibrie in de bals, en daar heb ik een opname van meegenomen, dan kun je het horen hoe dat klinkt. Die kan 200 slagen per seconde kan die halen. Dus dat klinkt alsof er een wesp door je kamer vliegt. Dit is een helikopter on steroids. Dit is 200 vleugelslagen per seconde. Ja, wow. Zo klinkt dat. En dat is heel bijzonder. Maar wat nog meer bijzonder is aan die kolibrie is... Ja, normale vogels slaat zijn vleugels op en neer. Hè, wat jij net zei. Een kolibrie slaat ze naar achter en naar voren. Ja, hè? En dan dat doet hij niet recht naar achter en naar voren. Maar dat doet hij onder een hoek van 183 graden. Dus eigenlijk draait hij met zijn vleugels achtjes. Ja. Oh. Ja. En dat maakt dat hij bizar goed zich kan manoeuvreren in de lucht. En waarom is dat nodig? Omdat hij natuurlijk de nectar uit een bloem moet halen. Dus die zwaardsnavelkolibrie die ik een paar afleveringen geleden heb besproken. Ja, die moet met die snavel die langer dan zijn eigen lichaamslengte is... moet hij in die kelk van die bloem moet die kunnen vliegen. Die nectar eruit kunnen likken en dan weer naar buiten vliegen. En dat is natuurlijk een waanzinnige evolutionaire aanpassing van die kolibrievleugel. En wat nou grappig is, dat heb ik hier wel eens eerder verteld... is dat ze kolibries dezelfde evolutionaire voorvader hebben als de gierzwaluw. De gierzwaluw. En die broedt onder je eigen dakrand in een stad of dorp hier in Nederland. Vroeger broedden ze vermoedelijk in holle bomen. En nu doen ze dat onder dakranden. Waarom doen ze dat? Omdat ze... eigenlijk nauwelijks pootjes hebben. Die zijn bijna weg geëvolueerd. Omdat ze volledig zijn aangepast aan het vliegen. En een gierzwaluw die uitvliegt, een jonge gierzwaluw die onder jouw dakrand uitvliegt, die komt de eerste, pakweg 1/3 jaar van zijn leven, dus bijna 2 jaar van zijn leven, niet aan de grond. Dus ze migreren door West-Europa, door West-Afrika, dwars door het Congo-bekken naar de omgeving van Mozambique. Dan komen ze terug. Blijven ze hier, dat noem je lawaaimakers of schreeuwers, in een tweede jaar. Zijn ze alleen wat als soort pubers aan het rondvliegen. En dan gaan ze weer terug naar Mozambique. En dan komen ze weer terug. En al die tijd eet blijven ze ongeveer 2000 muggen per dag om hun metabolisme draaiend te houden. En ze slapen ook in de lucht. Dus dan vliegen ze naar zo'n 3 tot 5 kilometer hoogte. Cirkelen ze naar beneden. En dan schakelen ze, net als dolfijnen dat doen als ze slapen, tussen 2 hersenhelften. Dus eigenlijk geven ze 1 hersenhelft even rust, terwijl de andere een oogje in het cel houdt. Dus ja, en uiteindelijk komen ze hier in mei. En dan kan het gebeuren dat je heel veel gierzwaluw geschreeuw hoort. En dan zie je soms een gierzwaluw met vier vleugeltjes vliegen. En dan weet je dat er some gierzwaluw magic in the air is. Oh, dat zijn ze aan het paren. Ja, dus dat kan ook gebeuren. En wat is nou heel bijzonder als je naar die gierzwaluw vleugel kijkt. Als je daarop inzoomt, dan zie je dat ze ook evolutionair, dat het waanzinnig in elkaar zit. Dus ze hebben, ze hebben hele lange armvleugel en een handvleugel. Daar bestaat een vogelvleugel uit. Dus die bordjes zijn langer dan normaal en ronder, afgeronder dan bij andere vleugels of bij andere vogels. En dan hebben ze hele lange slagpennen. Dus dat zijn de veren die aan de handvleugel vastzitten. En daarmee is een gierzwaluwvleugel is als een perfecte sikkel gevormd en langer dan de eigen lichaamslengte van die gierzwaluw, die ook nog eens perfect aerodynamisch als een druppel gevormd is, het lichaam. Want je ziet ook bij die gierzwaluw, die heeft niet zo'n hele brede vleugel. Het is best een smalle vleugel. Het is een sikkelvormige, hele lange, zeisvormige vleugel. En wat is nu het allerbijzonderste, is dat ze het gewricht van hun armvleugel, die kunnen ze los bewegen. Dus ze kunnen als het ware het bot van de handvleugel kunnen ze los bewegen van de armvleugel. En daarmee kunnen ze de hele geometrie van hun vleugel aanpassen. Afhankelijk van de omstandigheden. Dus als ze willen zweven in kalm weer of juist tegen hele harde wind in willen vliegen, kunnen ze daar mee spelen. En daar hebben ze dus die hele vliegtuigbouw op afgekeken. Als jij in een Boeing zit en die gaat opstijgen, dan zie je toch ook dat ze die flappen openzetten. Ja. Nou, dat kunnen gierzwaluwen en vogels, veel andere vogels ook. Veel roofvogels doen het ook, toch? Ja, die spelen ook met de vleugelpunten. En daarmee sturen ze zichzelf eigenlijk door een thermiekbel. Maar dit is een bijzondere vogel. Die komt volgende keer. Ja, denk je? De grauwe pijlstormvogel. Die kunnen we niet. Nee, die moeten we niet afraffen. Ja, dat is zo een uniek. Mogen we wel even horen, een grauwe pijlstorm? Oh. Ja, en dan ga ik het tipje van de sluier oplichten. Wat? Dit zal je in Nederland nooit horen, maar ik heb vanmorgen een grauwe pijlstormvogel tijdens mijn excursie in de Kennemerduinen zien langsvliegen. En je moet je voorstellen, dit geluid is opgenomen op de broedgebieden. En weet je waar dat is, Umberto? Ik denk ergens in het noorden. Falklandeilanden. Oh, in het zuiden dus. Deze beesten broeden op de Falklandeilanden. En die komen in deze tijd van het jaar door het Noordzeebekken. En dat ga ik volgende keer vertellen. Dus dat wordt een cliffhanger. Falklandeilanden, dat is gewoon freaking, wat is het, 30.000 kilometer, 40.000 kilometer. En ze kunnen zweven, maar er is geen thermiek boven zee. Dus hoe doen ze dat? Hoe zweven ze boven de zee? Hemel. Dat ga ik je uitleggen. Volgende week gaan we naar weer een college over de vleugels. Zelfde zo'n cliffhanger gewoon. Maar nu eerst Suzanne Bosman. Eén vandaag. Tot volgende week. Afro Tros, de omroep voor ons. Sanne Rozenboom schreef het kinderboekengeschenk Ravi en de laatste magie. Een spannend verhaal over gepensioneerde tovenaars. Voor de reeks Gedundrukt maakte Mensje van Keulen een selectie uit haar omvangrijke oeuvre. Het is onze taalschat. Joep van het Hek fileert alle graaiers, gluiperts en gekken in zijn nieuwe bundel Niet te kloven. Ook hij komt. En René Appel bespreekt de taal van de Partij voor de Dieren. KRO NCRV, de taalstaat. Morgenochtend van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet een bank. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man. NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Allemaal in het Concertgebouw. Ook een ode aan Aretha Franklin.